Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu Miraç gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 5 tane merkep yani vasıtayla Mevla Teala'ya oruç eyledi. Mevla mekandan münezzeh olduğu halde. Bu bineklerin, vasıtaların birincisi Burak idi. Mescid-i Aksa'ya kadar. İkincisi Miraç idi. Yani merdiven. O merdivenin vasıflarının basamaklarını anlattım size. O birinci kat semaya kadar. Birinci kat semadan Melaike-i Kiram'ın kanatlarıyla ziyaretler yaptırıldı. Yedinci kat semaya kadar. Şimdi dördüncü vasıtadayız. Yedinci kat sema geçen derste bitmiş idi. Bu noktada geldiğimiz bu noktada El merkebu rabi'u dördüncü vasıta Cenah-ı Cibril menessema-i sabi'a ila sıratil münteha. Cebrail aleyhisselamın kanadı yedinci kat semadan itibaren devreye girdi. Diğer meleklerin kanatları devreden çekildi. Sidratül münteha'ya kadar. Şimdi Sidratül münteha hakkında da yine biraz ileride konuşacağız. Önümüzdeki dakikalerde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ثُمَّ رَأَيْتُ ذَهَبًا صَامِتًا عَلَى كَوَاكِبِ اللُّؤْلُؤِ. Sonra ben halis bir altın gördüm. Bu Cebrail aleyhisselamın kanadına yüklendikten sonra Sidretül Münteha'ya gidiyorlar şimdi. Daha mekandalar yani. Sidretül Münteha da mekanda. Yaratılmış her şey mekandadır. Yaratan mekansızdır. Sidretül Münteha yaratılmış bir şey. Ağaç. Nasıl ağaç? Ne kadar büyük ağaç? Ayrı bir şey. Onu anlatır. Arş da yaratılmış, mahluktur. Yaratılmış olduğu için o da mekandadır. Onun için daha mekandan yani zaman ve mekan mefhumu işliyor. Onlardan hariç değilim. Bu bir altın gördüm fakat inciden böyle dal dal inciler var. Tabi ahiret burası. Dünya gibi küçük inci, büyük inci falan değil. İnciden kubbe var ahirette. Kubbe demek yani göklerin kubbesi kadar, gök kadar tek parça inci var. Tek bare. Allah Teala kün feyekun ol dedim. Oluyor. Dünyada inci biliyorsunuz hakikisini yapma değil de hakikisini konuşacak olursak sadefin içinde İşte bir tane, iki tane, hani tek inci daha makbul, efendim, ne diyorlar ona işte, dürr-ü yekta diyorlar. Dürr inci, yekta tek. Dürr-ü yekta tek inci olursa daha makbul falan, sadefinde falan. Onun gramı belli, işte santimi belli. Ama Allah Teala'nın yarattığı inciler, gökler kadar tek parça inci var. Cennette inciden çadırlar çok hadis-i şeriflerde geçiyor. Çadır dediğin de yani, çadır gök kubbe kadar. Dünyada 60 dünya kadar cennet veriliyor bir sağlam Müslümana. Düşünsene ne kadar büyük. Bir kişiye o da. Sahih hadis-i şeriflerde geçiyor. Şimdi bu inciden böyle efendim kubbeler var. Bunların üzerinde altınlar var. Her incinin altında 50 melek var. Her bir melek sesleniyor. Merhaben ya Muhammedu ehla. Ya Muhammed hoş safa geldin. La ilahe illallah Muhammedu Resulullah. El kâsiru lil asnam el müvehhidu lil rahman. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. O Muhammed ki putları kırandır sallallahu aleyhi ve sellem. Rahman'ı tevhid edendir. Allah'ın birliğini açıklayan. Dedim ey Cibril bunlar kimlerdir? Dedi ki yedinci kat semanın yedinci kat semanın abidleri. Abid ibadet eden. Melekler sıralı ibadet. Yemek yok, içmek yok, erkeklik yok, dişilik yok. Meleklerin halleri sırf ibadet. Nefisten, şeytandan eser yok. İmrenilecek halleri var ama orada da cihat yok. Nefis şeytan olmayınca zorluk yok. Zorluk olmayınca da ecir yok. Yani meleklerin makamı yükselmiyor, artmıyor. Hepsi bir makamda sabit. İnsan öyle değil. İnsan gayret etse tabi peygamber olamazsın. Peygamberlik vehbidir ama Allah vergisidir ama evliyanın en üstüne olabilirsin şu anda bile çalışsan. Ne olacak yani? Peygamberliğin dışındaki bütün makamlar serbest şu anda. Adam yok. Efendim, müracaat eden yok yani. Başvuru yapan yok. Sonra Sümerayt-ü Melek'in mağmiyeti elfi melekin. Bir melek gördüm, yanında 100.000 melek vardı. Dedik merhaben bil abdis salih nebi salih. Ellezî yadâet lehu'l ardu ve sema. Salih kul. Salih peygamber. Salih demek Allah'ın nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Salihler Allah'ın iyi kulları demek. Herkese iyi kul denmez. Gökler yerler onun nuruyla aydınlandı. Ne mübarek zatsın. El kerîm alallah. Allah katında ne kadar değerli, keremli mertebe sahibisin. El yem yukramu ve yu'ta. Bugün ikram ve yıta günüdür. Sana çok büyük bahşişler verilecek dedi bana. Dedim ey Cibril bu kimdir? Dedi ki bu melek adı ben de ilk duyuyorum biliyor musunuz? Bu eserde yani ilk duyuyorum. Ra'sül Hüda. Hiç duymamıştım ben. Bu meleğin adı neymiş? Ra'sül Hüda. Hani şu dünyada var ya şu reis, bu reis. Aa paşa, reis diyorlar bazılarına. Bazı mafya babalarına diyorlar. Bazı işte efendim liderlere diyorlar, yetkililere diyorlar. Değişik de reis tabiri kullanılır toplumumuzda. İşte burada da bu meleğin adına ne demişler? Hidayet reisi. Ya. Hidayet reisi olmak lazım. Senin sohbetinle dünya hidayete gelmesi lazım. Senin yanında oturanlar senden yolunu bulması lazım. Ehl-i sünneti öğrenmesi lazım. O zaman reissin. Yoksa nesin? Bir şey değilsin. Dünyada millet senin emrini dinlese, senin davete tuğyanını artırırlar. Çünkü neden? Senden sana da bir hava gelir. Aa, herkes bana ağam diyor, paşam diyor, reisim diyor, liderim diyor. İyi bir şey değil. Böyle anılmak. Ama hidayet reisi olabilirsek, işte o hidayet reisi ismi herkese verilmez. Bu meleğe verilmiş. Allah'ım bizleri de cümlemizi hidayetçilerden eylesin. Amin. Orada bir melek gördüm. Adı Semlail aleyhisselam. Bu meleklerin isimlerinin sonlarında hep il. Farkındaysanız. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Diğer meleklerde de öyledir mesela. Rukyail, işte Semsemail. Hep il geçer. Aynayail, Aynail. O il neden biliyor musun? İl Allah demek. Yani İbranice'de. Meleklerin isimlerinde ekseri İbranice, Süryanice. Süryanice. Onun için il Allah demektir. Yani mesela esasında İsrail. İsrail de oradan geliyor. İsrail Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. İlla ma harrama İsrail ala nefsi Kur'an'da geçer. O İsrail'in kendine haram ettiği. Yani Yakup Aleyhisselam deve etlerini kendine yasak etmiş. Bir adak gibi bir şey yapmıştı. Onu anlatıyor o ayet. Neden? İsra mesela abd kul demektir. İl de Allah demektir. Onun için hep Allah'ın kulu manasına geliyor. Meleklerde de ona göre Allah'a izafet. Nasıl sen şimdi işte Abdullah, Ubeydullah işte efendim diye birçok isimler hep başına Allah'ın izafe yapıyorsun ya Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi, Allah'ın efendim mahluku yarattığı işte, halkullah efendim halikatullah neyse. Bu meleğin başında inciden ve yakuttan bir taç var. Bir inci bütün dünyayı aydınlatabilir. O kadar parlıyor tabii. Dünyaya da onun ışığı gelmiyordur da çok yedinci kat semadan yukarı nasıl gelsin? Daha birinci kat semadakilerden hala ışığı gelmemişler var dünyaya. Bir inci var başındaki bütün dünyayı böyle gece gelmez artık. Gündüz yapabilir. O kadar parlak. Mevla'nın ne kadar kuvvetli mülkleri var. Bizim de bir tane adamın iki tane mercanı incisi olsa birbirine hava atıyor. Ne kadar fukarayız ya. Ne görmemiş derler ya bizi. Tam görmemişleriz biz. Bir melek gördüm. Sağında 1 milyon melek var. Başlarında nurdan taçlar var. Ayetel kürsi okuyorlar. Allah Allah. Hepsi ayetel kürsi okuyorlar. Ne mutlu bize onların bildiği şeyi Allah bize de indirdi. Ayetel kürsiyi bize hiç indirmeye ve bildirmeye bilirdi. Dedim ey Cibril bunlar kimlerdir? Buyurdu ki bunlar arşın nurundaki bir damladan yaratılmışlardır. Arşın nurundan yaratılan bir damladan bu kadar melekler yaratılmışlar. Dedim ey Cibril ma ekfera acayibe Rabbi. Rabbimin ne acayip ayetleri var. Ne kadar çok ayetleri var. Yani mucize değerinde, harikulade vasfında ne yaratıkları varmış ya. Fekale Cibril dedi ki Mâ râyete min acâibi Rabbi illâ sâeten min elleyh. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen Rabbinin acayip ayetlerinden ne gördün ki daha dedi. Sen ancak geceden bir saat gördün, göreceklerini gördün. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? لَقَدْ رَعَى مِنْ آيَاتِ رَبِّ الْكُورَى. Rabbinin büyük ayetlerini gördü demiyor. En büyük ayetlerini gördü demiyor. En büyük ayetlerinden bazısını gördü diyor Necm suresinde. Bazısı. Nerede hepsini görecek? Allah'ın ayetleri biter mi ya? Hazreti Cibril devamlı oralardadır. Öyle melekler görüyor. Ben de bunları ilk görüyorum diyor. Mevla her an yaratıyor ya. Mevla her an yaratıyor. Çok büyük kudret sahibi. Ancak ondan istemek lazım. Vermeyeceği bir şey yok. İbn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e dedi ki bunlar Ayetel Kürsi okuyorlar. Bu Ayetel Kürsi ne büyük ayettir. Bunun sevabı nedir? Buyurdu ki Allah Teala yeryüzünü yaratınca, yeryüzü biliyorsun suyun üzerine yaratıldı. Onun için gemi gibi çalkalanıyordu. Suyun üstündeki gemi dünya yeryüzüne kadar büyük olursa olsun, altındakisi ondan fazla olursa onu sallar. Sallanınca Allah Teala 70 bin melek gönderdi, yeri tutsunlar yani çivilesinler. Sonra meleklerin buna gücü yetmedi. Halbuki bir meleğin gücü göğü yere indirip kaldırabilir. Gücü yetmedi. Sonra Allah Teala dağlar yarattı. Dünyayı o dağlarla kuşattı. 440 tane dağ. Özellikle 440 dağ yeryüzünün etrafında çivi gibi. Ne diyor Amme suresinde? Vel cibale evtada. Dağları ne yaptı Allah? Çiviler yaptı. Yine başka ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ucale fe ravasi entemide bikum. Yani entemide bikum sizi sallamasın diye. Liella tazdaribe bikum der bütün tefsirler mana verirken. Yani dağları niye yarattı? Ağırlık oldu. Şimdi mesela bir şey hafif olursa çalkalanır. Ama üzerine bir ağırlık olursa alttaki sarsıntı onu sallayamayabilir. Ona göre ağırlığın tabii dengelenmesine bağlı. Allah Teala öyle güçlü dağlar koydu ki o dağları ne yaptı? Çivi yaptı. Dağları çiviler yaptı. Felem testekirra. Dağlar da tutamadı yeryüzünü. Yeryüzü yine çalkalanıyor. Allah Teala yeryüzünün üzerine Ayetel Kürsi'yi yazar yazmaz festekarrat. Yer çivi gibi çakıldı durdu. Bak arasını hafif sallanıyoruz biz elcenede ama 50 senede birkaç saniye gördüm yani. Ekseriyetle duruyoruz. İşte Ayetel Kürsi durdurdu. Kim Ayetel Kürsi'yi okursa yeryüzünü kavrayan, kuşatan ve yeryüzünü çivilemesi için yaratılan dağların ağırlığı kadar sevap alır. O dağlar kaç kilo gelir ya? Bütün dünyanın dağları. O kadar ağırlık mizana konacak Ayetel Kürsi'den. Ve o melekler, Ayetel Kürsi okuyan melekler vardı ya. 1 milyon melek. Başlarında nurdan taç vardı hani. İşte o meleklerin tesbihlerinin sevabı kadar fazilet alır. Hele bir de Ayetel Kürsi'nin duası var. Alaaddin Efendi babamı da rüyada bir kere görmüştüm. O duayı bırakma bana buyurmuştu. Hakim Tirmizi Hazretleri hadis-i şerifte rivayet eder. Bu dua ben her namazdan sonra Allah'ın izniyle bırakmamaya çalışıyorum. Hele ki efendi babamın da bu tembihinden sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni uqaddimu ileyke beyne yedeyi külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrafu bi ahlü semavat diye başlıyor. Her farz namazın akabinde bu dua bir kere okunuyor, peşinden şeye geçiliyor. Uqaddimu ileyke beyne yedeyi zâlike külli bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illahu'ya geçiliyor. Ayetel Kürsi'ye bu duanın peşine geçiliyorsa efendim Musa aleyhisselam bir kere Cebrail aleyhisselamla görüştü. Cebrail aleyhisselama dedi ki yani Ayetel Kürsi'yi okuyana ne kadar sevap var? Cebrail aleyhisselam anlattı. Musa aleyhisselam baş edemedi. Yani bu ne kadar büyük müjdelermiş fakat Cebrail aleyhisselam şöyle dedi işte şu kadar okuyana şu kadar baktı ki Musa aleyhisselam işte 100 kere, 1000 kere, 2000 kere, 5000 kere. Musa aleyhisselam biraz baktı dayanılmıyor. Yani belki dedi ona 10 bin, 100 bin, belki dedi 1 milyon bilmiyoruz. Sayı çok yüksekti yani rakam. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi dedi ben dedi bu kadar müjdeyi almak istiyorum ama bu kadar sayıyı okuyamayacağım. Bak bize ne kolaylık oldu görüyor musun? Mesela 1 milyon ayet-i kürsü denseydi biz nasıl okuyacağız? Dedi ki ya Rabbi beni bu sevaptan mahrum etme dedi. Ne olur beni aciz bırakma dedi. Mevla da buyurdu ki ya Musa Rabbin Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam dedi inne rabbeke kulleke Rabbin sana söylüyor. Her kim her farz namazın akabinde bir kere şu duayı okursa kısa Allah'ım inni ukaddimu ileke beyne yedi külli nefesin velem hacin ve lahzatin ve tarfetin yatrafu bi ahlif semavat ve lardu ve külli şeyin huve fi ilmike kâinune kâinu kaddimu ileke beyne yedi zâlike külli bismillahirrahmanirrahim allahu la ilahe illahu diye devam ediyor. Bunu bir kere okursa de gece ve gündüz 24 saattir. Bu kişi için her namazın peşinde bir kere okuyor sadece. Zaten ayet-i kürsü okuyoruz. İki satır bir dua mı ekleyemiyoruz ya? Bu kadar katlama sevaptan niye mahrum olalım? Bu hadis-i şeriftir. Hakim-i Tirmizi Nevadirul Usul'de zikrediyor. Hakim-i Tirmizi büyük muhaddis. Yani 1100 sene evvelki kitapta geçiyor bu. Bu hadis-i şerif muteberdir. Ve bu dua kim okursa gece gündüz 24 saattir. 24 saat zarfında her saat başı bana bu kulumdan efendim 70 milyon sevap yükselir. Her saat 24'ü 70 milyonla çarpacaksın yani. Ben kafadan çarpmış değilim şu an. Yani 70 milyon bir saatte Allah'ın huzuruna kabul makamına yükseliyor. Her saat. Otomatiğe bağlamış. 24 saat ama sen uyudun kalktın yedin şimdi mühim değil. Her farz namazın arkasında bir kere okuyor musun? Okuyorsun. Ne oldu? Her saat başı bunu yapın ya. Efendim babayı ben rüyamda gördüğüm çok az 2-3 keredir. Bir keresinde bu duayı bırakma dedi bana. Tekkede gördüm kalabalığın içinde. Beni kabul etti. Diğer çok hocalar vardı orada benim de tanıdıklarım. Pek onlar yanaşamıyorlardı. Tekkenin odası da dar efendim babanın kaldığı oda. Sıkışık izdiham vardı. Bana yol açtılar böyle böyle. Beni en öne aldı yanına. Şey yaptı. Baktım öbürlerini yanaştırmadılar ziyarete. Çok meşhurlardan vardı yani orada. Sonra herkes korkar efendim. Baba heybetliydi halâdır efendim. Zaten dünyada da korkar herkes. Ben de korkuyordum kapıdan. Ben dünyada görememişim tabii yaşım itibariyle. Böyle çağırdı. İşte açtılar yol. Geldim önüne kadar. Bu duayı bırakmamamı tembih etti. Ben zaten okuyordum da. Ondan sonra artık ölüm kalım için Ayet-el Kürsi okuduğuma göre mutlaka onu da okuyorum. Çünkü bu hadis-i şerifte diyor ki Musa Aleyhisselam bile dayanamadı. Ya Rabbi bu kadar fazla ben nasıl okuyacağım bu sevaptan mahrum etme beni. Mevla da buyurdu sana o zaman bir dua öğreteyim. Her farz namazın akabinde Ayet-el Kürsi'nin başında. İki satır ya. Kim bu duayı okursa çok acayip bir dua ama. Yani diyor ki işte her göz açıp kapamadan, her nefes almadan, her bakıştan, her efendim saniyeden önce her saniye sana Ayet-el Kürsi takdim ediyorum diyor. Bu Bismillah başlıyor ya. Ben bunu diyor her saniye, her nefes, her göz açıp kapamadan önce takdim ediyorum diyor. Onun için 24 saate her birinde 70 milyon hasene bana yükselir. Her saatte 70 milyon. Sura üfürülünceye kadar devam ediyor. Mesela ben şimdi öldüm 10 sene sonra, 20 sene sonra. Ben daha okuyamam ki, bitti. Hadi okuyorken saat başı 70 milyon hasene gidiyordu. Şimdi gördüm. Böyle. Sura üfürülünceye kadar melekler onun sevabını yazmakla meşgul olur. Ve sura üfürülünceye kadar ben gidip yatacağım. Belki benden 100 sene, 200 sene sonra kıyamet kopacak. Ben 200 sene meccanen bedava yatacağım. Bedava yatmayacağım işte. Ben enayi değilim. Ben senin gibi öbürü gibi yiyip içip ondan sonra mezara yatıp da nasıl olsa yedi içtiği de tükendi, amel de tükendi, geçti gitti. Ben felev mecrun gayru memnun. Bitmez tükenmez. Ardı arkası kesilmez ecirler var. Diye Mevla'nın müjdelediği kullarından olmak istiyorum. İstiyorsam bu duayı okuyacağım. Sura üfleninceye kadar melekler meşgul olur. Ben kabirde kaç yüz sene yatarsam yatacağım. Ama her saat başı bana benden Allah 70 milyon hasene. Adam şimdi dünyadayken saatte 70 milyon hasene mi göklere yükseliyor sanki sağ olanların. Sen ölsen de yükselecek. Bu dua bırakın. Bu Ayet-el Kürsi de çok büyük bir şey zaten. Aman. Dualarım kitabının 144. sayfasında. Yani 143'te hadis başlıyor. Tercemesi ve duan okunuşu 144'te başlıyor. Bu cep kitabını boşuna yapmadık size işte. Koca kitabı taşıyamam diyorsunuz. Cep kitabında 27. sayfasında 54 nolu. Zaten Ayet-el Kürsi siyahla başlıyor. Ayet-el Kürsi'den evvel böyle kırmızı. Burada kırmızı yazıyla olan o duadır işte. Yani ayetten ayrılsın diye farklı yazdık ayetler için. 54 no. 27. sayfa cepte. Aç hemen namazın peşine cebi taşıyorsun. Biz onun için yazdık da büyük kitabı taşıyamıyorsun diye. E burada da hadisin faziletlerini çok yazamadık. Ama kısaca yazdık tabii arkasına. Mesela gelelim arkasına fazileti. Kısaca hani Arapça yazamıyoruz tabii şimdi. Burada küçük kitap bu. Ne yazmışız? Ayet-el Kürsi namazlardan sonra okuyan öldüğü gibi cennete girer. Her namazdan sonra onu okumayan ancak peygamber veya sıddık yahut şehit devam eder. Ayet-el, bu hadislerin toplamının özeti burada tabii. Kitap gibi tek tek hadisleri alamıyoruz. Ayet-el Kürsi'den evvel her kim bu kırmızı ile yazılı duayı farzdan sonra bir kere okursa kendisine 24 saatin her birinde 70 milyon, günde 1 milyar 680 milyon. Hesap etmişik yazarken parantez açmışık. Günde 1 milyar 680 milyon. Yani her saatte 70 milyondan sevap yazılır ve sura üfleninceye kadar melekler sevabını yazmakla uğraşırlar. Kaynağını bile koymuşum. Şu kadar küçük kitapta ben sana söyleyeyim. Yani 250 tane faziletli dua, 250 tane faziletli dua kaynağıyla baba kaynağı fazileti manasını yazamıyoruz. Tabii o zaman hepten yine kitap büyür. Cebe sığmaz. Cebe sığsın diye. Fazileti yazılmış. Metni yazılmış. Okunacak şeklini. Şu cep duaları var ya şu. Vallahi ben ne bileyim seni. Kefenize koydurun diyeceğim. Kefene koydursan fayda etmez. Çünkü neden? Kefenden sonra ölü okumaz. Sağlığınızda okuyun ki öldükten sonra bak yatarsın aşağı. Sura üfülününceye kadar defterin açık kalır. Uyanık olalım. Gökteki meleklerin bütün amelleri, zikirleri, tesbihleri bize öğretilmiş ya. Baksana ya Ayet-el Kürsi bize gönderilmiş daha. Kur'an'da ondan büyük ayet yok diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala güneşi ayı yarattı. 70 bin meleğe emretti ki güneşle ayla görevlendirdi bize onu yürütün. Şimdi güneş neyle gidiyor? He? Lastiği yok alttan. Şoförü yok üstten. Bu güneş sabah burada akşam şurada. Nasıl gitti buradan buraya? Oradan oraya uçak gidemiyor. O kadar uçak seri ve ne diyeyim sana füze gidemez oradan oraya. E şimdi sabahtan akşama nasıl füze gidecek buradan oraya? Bu taraf nere? Doğu, bu taraf nere? Batı. Dünyanın bir ucundan bir ucu ya. Nasıl gidiyor? Melekler aciz kaldılar. 70 bin melek dedik ya Rabbi biz onlara gücümüz yetmedi yürütemiyoruz. 70 bin melek daha gördü. Onlar da aciz kaldılar. Güneşe de aya da Ayet-el Kürsi yazdı. Ayet-el Kürsi üzerlerine yazınca meleklere dedi hadi yürütün şimdi bakalım. Ayet-el Kürsi'nin bereketiyle. Her kim senin ümmetinden Ayet-el Kürsi okursa o güneş ve ayla görevli 70 bin melek, iki tane 70 bin melek o meleklerin sayısınca sevap alır. Bir de güneşin ve ayın üzerine doğduğu her şeyin sayısınca sevap alır. Güneş ve ay üzerine doğduğu şeyler neler? 7 milyar insan var. Sırf 7 milyar. Cinleri onların üzerine doğuyor. Otları sörseniz otları. Böcekler insanlardan kaç kat fazla böcekler. Onların da üzerine doğuyor. Otlar ne kadar acaba dünyada? Kumlar ne kadar? Güneşli ay kumlar üzerine doğuyor. E, 7 deniz üzerine doğuyor. Denizdeki damlalar ne kadar? Boş ver. Konuyu kapatalım. Senin motor yakabilirsin motoru. O kadar sevap yazılıyor. Ayet-el Kürsi okuyan. Bir de bu duasıyla beraber okursanız. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben size bir hayır yapmak istiyorum. Yazdım ben bu kitap. Yeni mi yazdım onu? Dua kitabı 25 senelik ya. Okumuyorsunuz be adam ya. Bir tanenize sorsam Ayet-el Kürsi duası. Yemin ediyorum benim her hafta cemaatime devam eden birkaç bin kişi var. Bir tanesi okuyamadım. Bir şey demeyeyim. Neyse ya. Şimdi bunlar ezberlerler yani. Ben okurum diye hava çekebilirler bana. Bir günde ezberler bunlar. Bizim uyanıklar var tabii ki. Onun için yarın hiç imtihan etmeyeceğim. Boş ver. Dedik çünkü şimdi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Öylece yürüdük. Cibril benim peşimden geliyor. Cibril'in kanadında gidiliyor. Bu tabii bu merhalede Cibril'in kanadı devrede. Sidre'ye vardık. Sidre ne? Sidre ağaç. Ne ağacı? Şu anda bunun yani dünyada örneği var. Arabistan kirazı deniyor buna. Nebik ağacı diye lügatlarda Arapçada geçiyor. Arabistan kirazı bu. Arabistan kirazı dikenli, ağacı dikenli. Onun için Kur'an İzavaka'da diyor fi sidrin mahvud. Cennetteki sidreler dikensiz diyor. Dünyadakiler dikenli, ağaç dikenli. Meyvesi de var küçük küçük. Ben onun altına bir resim çektirmiştim size. Hani üzerine büyü yapılana da okunurken yedi sedir ağacının yaprağına okunuyor mesela. Kitaplarda geçer. Buhari şerhlerinde. O sedir ağacının yaprağı. Medine'den alıyoruz geliyoruz okuyacağımız zaman. O ağaç Medine'de falan var. Şu anda. Fakat bu tabii yani dünyada bunun sureti var. Görüntüsü var tabii. Cennetteki ona ne diyeceksin? Miskten bir tepenin üzerine yerleştirilmiş bir ağaç. Tepenin tümü misk. Hakiki misk. Böyle ceylan kanından değil. Hakiki misk. Çünkü ama dünyadaki hakiki de ceylan kanından. Ayrı dava. Efendim 1 milyon dalı var. 1 milyon dalı var. Dal dediğin nasıl biliyor musun? Sizin evin kirazı değil. Dalları cennetin bütün cennete girenlerin her birinin cennetinde mutlaka oradan bir dal var sidreden. Kökleri nerede? 7 kat yerin dibinde cehennemde. Cehennemde yananların zekkumları. Dibi zekkum. Dalları cennet. 7 kat yerin dibi nere? 7 kat göğün üstü nere? Bu nasıl bir ağaç? Allah Allah. Bu ne büyük bir ağaç. 1 milyon dalı var. Cennette her evde, ocakta o daldan bir gölge var. Bir dalın gölgesinde ne kadar gidiliyor? Dalın. Bir dalın gölgesinde ne kadar gidiliyor? 100 sene. Atlı giden 100 sene gidiyor, atla koşturuyor. 100 sene dalı geçemiyor, dalı. Buhari hadisi var ya, ne gülüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz ya. İnne fil cenneti leşşecereten. Cennette öyle bir ağaç var. Yesirur rakibu fi zillamiyetam. Buhari'de gölgesinde atlı giden 100 sene gider de sümme la aktavha, gölgeyi kesemez diyor. Diğer hadis kaynaklarında, Tergib-i Terip'te de var. Ramazan'da secde yapanların fazileti hakkında Ramazan secdeleri çok önemli. Bir ağaç var diyor. Yesirur rakibu fi zillamiyetam. 500 sene. Atlı giden gölgesinde 500 sene gider gölgeyi bitiremez. Buhari'dekinde 100 sene var. Ebu Hureyre diyor ki aklınıza uymadı mı diyor. Vakrau inşittim. İsterseniz Kur'an'dan da ayet okuyayım. Ve zillim memdud. Uzun uzun gölgeler. Allah diyor 5 metreye uzun demez herhalde diyor. Uzun. İşte bu ağacın bir dalının gölgesinde 100 sene gidiliyor. Bu sidratül münteha bu ya. Fî kulli husnin. O bildiğiniz ağaç gibi toprakta falan yetişmiyor. Bildiğiniz ağaç gibi değil. İnci, mercan, yakut, zümrüt. Allah'ım ya sen ne görmüşsün mübarek adam diyorum sana. Senle ben görmemişiz. Görmemişiz. Ne anlar? Dünyada 2 paşukada altın görüyoruz. Aa atlayacağız az daha. Bir şeyden haberimiz yok. Görmemişik biz. Her dalda ne var? Elfü elfü yaraka. 1000 yaprak var. Bir de böyle bir dalda 1000 yaprak çok normal. Kullu yaraka. Hadi bakalım şimdi. 1 yaprak ne kadar? Şimdi bir dalda 1000 yaprak. Her yaprak ne kadar büyük? Levistezalle bi'el cinsu insu vel cinnu le'azallet. Bütün insanlar ve cinler dalın değil, ağacın değil, dalının değil, yaprağının altına gelseler hepsine gölgesi vurur. Nasıl büyükmüş? Ahiret böyle. Ve idâ râyte femme râyte ne'îmen ve mülken kebîrâ. Allah Teala böyle. Memdud uzun dediyse 500 sene gitsen kesemezsin. Allah Teala ahirette göreceğin zaman insan suresinde beyan edildiği üzere büyük mülk göreceksin. Büyük mülk. Öyle sen de 50 dönüm arsası var, 100 dönüm arsası var herifin. Büyük mülkün var zannediyor. Kebîrâ. Allah bir şeye büyük derse o bütün dünya onun yanında küçük kalır. Ve içindekiler küçük kalır. Her yaprakta bir melek var. Allah'ın meleği eksik. Ol dedi yaratıyor. Hepsinin rengi ayın dolunay rengi. O meleklerin nuru. Her birinin başında nurdan bir taç var. Elinde nurdan bir asa var. Asa var ya değnek, baston asa. Asa var. O her bir meleğin alnında yazıyor. Ne yazıyor? Nehnü sükkânis sidratil münteha. Biz sidratül müntehanın sakinleriyiz. Biz de Beykoz Köreli Mahallesi köyünün sakinleriyiz. Ne olacak Beykoz'daki Köreli Mahallesi? Allah'ın dinde ne itibarı var? İşte namaz mamaz bir şeyler kılmaya çalışıyoruz işte. Belki işte affeder bizi falan diye. Yoksa bura, bura nedir? Acar kent. Acar kent nedir acar kent? 2000 villa var. 2000'li toplasan Allah'ın dinde diğeri nedir? İtibarı nedir? Kaç hanede namaz kılınıyorsa Allah o kadar adama belki rahmet eder. O da kimininkini kabul eder etmez onu da bilmiyorum tabii. Ama namaz yok abdest olmadıktan sonra tanesi milyon dolar. Allah ne? Meleğe ne? Evliyaya ne? Bunlar mülk mü? Bunlar fani. Bunlar geçici. Bunların hepsi yok olacak. Bunlar bitti. Ama Allah'ın mülkü. Sidretül Münteha'nın sakinleriyiz. Görüyor musun yazıya? Başka bir şey olsaydı ne olacaktı? Yani istersen sen efendim buraya protokol şey yapıştırıyorlar. Kart yapıştırıyorlar üstüne falan. İşte protokolde miydiniz? Değil miydiniz? Yok düğüne gittiniz. Gittik. Protokoldeymiş. Hoca protokolden girmiş. Ne protokoldeydin? Beni kim alıp protokole? Beni adam yere koyan yok ya. Ben en gerinin kenarındaydım. Haberlere bakmasın. Haberler hep ben varsam illa protokoldeyimdir diye düşünüyorlar. Halbuki alakası yok. Protokoldeyim ben. Herkes birbirinin kartına bak. Aa kaçıncı koltuk? Bu işte başbakana ne kadar yakın? Reisi cumhura yakın mı? Herkes telefon ediyorlar işte. Bizim yerimizi protokole koyar mısınız? Biz protokol masasında oturalım. Zaten protokol herkes sığmaz da. Protokol masasında otursan ne oluyor? Cennete mi gidiyorsun? Ben anlamıyorum ben bu milletten. Görmemişlik. Ben böyle bir görmemiş millet daha da ben de görmedim yani. Ya protokol nedir? Allah'a mı yakın oluyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakın oluyorsun? Cennete mi yakın oluyorsun? Sidretül Münteha'ya mı çıktın? Ya Allah aşkına bu rezillikleri yapmayalım ya. Bu dünyaya itibar etmeyelim ya. Zarurettir, düğündür, davettir, icabettir, sünnettir. Gidebiliriz. Sünnettir. Resulullah Efendimiz'e gittiği şeyler var. Giderdik, gideriz. Ama işte öndeysen muteberim, arkadaysan muteberim. Protokol ne ya? Sen Sidretül Münteha'ya varırsan ben sana o zaman protokol derim. Sidretül Münteha'nın sakinleriyiz. Öbür türlü benim A masası, A plus, A glass gidiyor. Öbürü de geride kaldı. Bir kere öyle arkadaşlarla gittik. Beni bir masaya aldılar. Onları öbür masaya koydu. Bizim arkadaşlar. Kıyameti koparttı. Ya ben bilmiyorum ki A'damız B'demiz. Gittik bir davete. Beni koydular oraya başbakana yakın o zaman. Aynı masaya. Öbürlerini koydular üçüncü masaya. Bir olaylar çıktı. Ya arkadaş tamam ben geleyim üçüncü masaya. Sen gel birinci masaya. Ya bu sefer oradaki görevliler diyorlar ki olmaz. Senin adın buraya yazılı. Ya arkadaş buraya oturmakla cennete giriliyorsa gel sen otur. Yani insanlar ne diyeyim sana kaldıramıyorlar ya. Allah'ı tanımıyorlar. Ahireti bilmiyorlar. Varsa yoksa dünya. Nehnü sükkâni sidretil münteha. Sübhanellezî leyse lehuntihâ. Biz sidretil münteha'nın sakinleriyiz. O Allah'ı tesbih ederiz ki onun nihayeti yoktur. Şimdi burada münteha denmesinin sebebi ne biliyor musun? Cebrail aleyhisselamın ilmi bile oraya varıp duruyor. Münteha intihadan geliyor. İntiha nihayetten geliyor. Nihayet son demektir. Son ne demek? Yaratılmışların ilmi orada son buluyor. Oradan ileride ne var ne yok kimse bilmiyor. Hazreti Cibril oradan ileri geçemedi. Sen ne konuşuyorsun ya? Münteha işte son durak. Sidre de o ağaç. İşte şeyleri cehennemin dibine kadar iniyor. Bütün yedi kat gökleri de iniyor, yerleri de iniyor. Ama dalları inda cennetül me'va diyor Kur'an. Ve lekad râv nezleten uhra. Cibril'i bir kere daha gördü. Cibril'i 3000 küsur kere gördü. Ama aslı yaratıldığı 600 kanadıyla iki kere gördü. Biri Hira mağarasında, biri Sidretül Münteha'da. Nerede gördü bir kere daha? İnde Sidretül Münteha. İşte bu ağacın yanında gördü. Bu ağaç nerede? İndeha cennetül me'va. Me'va cennetinin yanında. Yedinci kat semanın fevkinde. Yedinci kat semanın fevkinde ve me'va cennetinin yanında duruyor. Bunun kökünden işte onun için münteha son nokta deniyor. Bunun temelinden yani dibinden ırmaklar çıkıyor. Değişmeyen, bozulmayan su ırmakları. Tadı değişmeyen, ekşimeyen süt ırmakları, içenlere lezzet veren cennet şarabının ırmakları, bir de mumsuz, efendim şeysiz, halis, safi bal ırmakları. Bu ırmaklar onun temelinden çıkıyor. Şimdi bu ağaçta İmam Begavi, İmam Mukatil diyor ki bu sidra ağacında ne var? Bu sidra ağacında her renkten meyve var. Her renkten takılar var. Hulleler var. Atlaslar var. İpekler var. Neler neler. Nasıl biliyor musun? İşte diyor iz yahşe sidrate ma yahşe. Sidreyi o gece kaplayanlar kapladı. Nasıl kaplayanlar biliyor musun? Altın kelebekler geliyor. Melekler geliyor. Altın kelebek şeklinde. Altın kelebekler hepsi altın. Geliyorlar o ağaç. O ağaç nasıl bir şey? Bütün alemleri kaplamış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki güzelliğini size vasfedemem. Dehşete düştüm. Ondan güzel bir şey görmemiştim o güne kadar. O güne kadar ondan güzel bir mahluk görmemiştim. O ağaç, sidre ağacı. İşte sidreyi kaplayanlar kapladı. Rengarenk nurlar geliyor. Nurlar geliyor, o nurlar gidiyor, bu nurlar geliyor rüzgarlar gibi. Ondan sonra melek cemaatleri geliyor. O melek cemaatleri altın kelebekler şeklinde. Onlar geliyor, onlar gidiyor. Ondan sonra takılar, ipekler, atlaslar böyle şey. Serpiştirme gibi. Ama hani şimdi ne diyeyim size... Çok ayıp olacak tabii çok. Allah'ım affetsin de yani şeyine. Siz ancak şey yapıyorsunuz ya. Köprüyü ışıklandırıyorsunuz ya böyle bir de bakıyorsunuz tak yeşil gitti. Mavi geldi, kırmızı geldi. Orada lambalar takıyorsunuz. Renkten renk. Yoksa şey yok. Lambalar aynı lamba. Renkleri değiştiriyorsunuz. Hani böyle renk oyunları yapıyorsunuz ya renk şeyleri havada falan. Ya asla benzemez. Estağfurullah. Allah'tan affımı istirham ediyorum. Ama tespitte hata yok. Benzetiyorum biraz. O ağacın tamamı yani böyle ama hakiki nurlar geliyor. Hakiki melekler geliyor. Öyle renklendirme değişikliği, göz boğacılığı yok. Hakiki hepsi. Ama artık neler gelmiş. Güzelliğinden vasfedemem. Allah'ın hiçbir yaratığı da o sidre ağacının güzelliğini anlatamazdı diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yedinci kat semada cennetle bitişik. Cennetin bittiği yerden başlıyor. İşte yanında meva cenneti buyuruluyor. Aslı cennette dalları, şey kökleri, yani kökü cennette. Oradan yukarı çıkan, yani kökün üstünde çıkan damarları kürsinin altında. Vesi'a kürsiyü semavat vel ard. Allah'ın kürsüsü gökleri yerleri kaplamış. Kürsünün altına geliyor. Dalları, bir de dallar var dedik ya en üstü. Dallar arşın altında. Ve rabbul arşı azim. Demek ki arş üstte. 13'ün en son cisim mahluk yaratılmış bitiş noktası arştır. 7 kat gökler birinci kat böyle yeri böyle kaplamıştır. Beyzi, yumurta ve soğanın zarları gibi. İkinci birinciyi böyle kaplamıştır. Gökler böyle değil. Böyledir hepsi. 13'ün 7 kat sema birbirinin üstünü böyle kaplamıştır. İşte ondan sonra bu 7 kat semanın üstünde Sidretül Münteha 7. katta. O noktaya kadar o hep artık melekler dolu da oradan yukarı Sidretül Münteha'nın da üstünde kürsi gökleri yerleri kaplamış. Ayetel Kürsi'de okuyorsunuz zaten kürsi ayeti. Arş ve Rabbul Arşil Azim. Büyük arşın Rabbi. Arş hepsini kaplamış. Ama arş da nasıl biliyor musun? Kürsü de böyle kaplamış. Arş da böyle kaplamış. Bütün alemler arşın içinde bulunuyor. Arştan yukarı artık vücub alemi başlıyor. Alemi imkan bitiyor. Arş da alemi imkandandır. Mahluktur ve hadistir. Sonradan yaratılmıştır. Arştan yukarıda artık alemi vücub başlıyor. Vücub alemi ne demek? Artık yokluğu düşünülemeyen, sonradan yaratılmamış, ezeli, kadim. Allah Teala'nın mekandan münezzeh olan alem. Çünkü arş mekandır, son mekandır. Arştan sonra mekan yok. Mekan da yok, zaman da yok. Ya zaman mekan şeyde de yani mekan şeyde var. Yedi kat göklerde, kürsüde, arşta mekan var. Çünkü mahluktur, yaratılmış yeri var. Tabii bütün alemleri kaplamış ama mekandır. Fakat zaman yok. Çünkü güneşle aya göredir zaman sistemi. Güneşle ay dünya ile ilgilidir. Birinci kat semanın altındadır. Göktekilere, yerdekilere göre o zaman güneşin ayın takvim saati işlemiyor. Ama mekan var. Mekan nereye kadar var? Arşa kadar mekan var. Arş dahil mekandadır. Arştan sonra mekan bitti. Alemi imkan bitti. Yani olsa da olur olmasa da olur Allah sonradan yaratmış. Onlar bitti. Arşın üstünde artık yokluğu düşünülemeyen, olsa da olmasa da diye konuşulamayan vücub alemi var. Evet. Şimdi Cibril Aleyhisselam'ın makamı Sidretül Münteha'nın ortasındadır. Tam ortasında, göbeğinde Hazreti Cibril'in devamlı durduğu makam. İşte Sidre'yi kaplayan kapladı. Fahru Razi tefsirinde diyor ki Allah Teala o gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ümmetini mağfiret ettim. Bir bağışlama veriyorum. Bir de Bakara suresinin sonlarını. Yani Amene Resulü Sidretül Münteha'da verildi. Mevla ile görüşmede verildi. Necmüddin Nesef Hazretleri diyor ki Sidre'yi ne kapladı? Tabi ayette kaplayan kapladı. Kaplayan şeyler kapladı. Altından melekler kapladı. Tamamen altın. Çekirge suretinde. Çekirgeler nasıl? Aynı o çekirgenin suretinde melek var ama tümü altın. Ama şekli çekirge. Kelebek şeklinde var. Çekirge şeklinde var. Ben size geçen derste demiştim. Meleklerin bazıları hayvanların sureti üzeredir demiştim ya. Çekirge var bak. Her melekle beraber bir tabak var. O tabakta sayısız efendim latifeler var. Yani latifeler derken işte efendim nurlar, şekiller bunları ne yaptılar? Hani sen bizde nasıl geçti efendim boyalı boyalı şekerler koyarsın bilmem neler koyarsın tabağın içine böyle çikolatalar bilmem neler bazı da şekillerli desenli öyle takdim için kıymet verdi insanlara. Onları getirdiler. Tabi efendim sonrası beş şeker çikolata verdiler demiyorum. Vay yarışanda vay. Yani tabaklarda hediyeler var yani. Manevi. Bu hediyeleri getirdiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna böyle her melek geliyor böyle saçıyor. Saçıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç görmediği şeyler gördü ya. Allah Allah. Kimse görmedi. Hiçbir peygamber görmedi. O gece neler gördüğü neler diye. Ya işte. Fi asliha mihrabu Cibril Nisaburi Hazretleri diyor muhakkik alimlerin beyanı veçile Sidretül Münteha'nın tam merkezinde Cebrail Aleyhisselam'ın mihrabı var. Mihrap işte namaz kıldırdığı yer, ezan okuduğu yer. Cibril Hazretleri başladı ezana. Dedi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Göklerde bir ezan başladı. Hazreti Cibril bir ezan. Mikrofona lüzum yok, hoparlöre lüzum yok, ses sistemi kontrolü lüzum yok. 7 kat gökler inliyor. Allah Teala cevap verdi. Sadaka abdi. Kulum doğru söyledi Cibril. En ekber min kulli şey. Ben her şeyden büyüğüm. Ezanın manalarını görüyor musun şimdi? Ezan nereden geldi? Daha Mekke'de ezan yoktu. Ezan Medine'de rüya ile bildirildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk ezanı nerede dinlemiş? Cibril'in ezanını göklerde dinlemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezanı Medine'deki rüya ile mi öğrendi sizce yani? Bu olabilir mi? Vakti o zaman bildirildi. Ezanın meşru olma vakti, başlama vakti. Çünkü hükümler sırayla geliyordu Mekke'de. Medine'de tabii ahkam başladı. Çünkü Mekke'de cemaatle namaz yok ki ezan gelsin. Zaten sesli okuyamıyorlar, sesli kılamıyorlar. Müşriklerin kontrolü altındaydılar. Hicretten sonra Mekke fethedildi. Eşhedü en la ilahe illallah dedi Cibril. Ezanda. Hemen sadaka abdi. Kulum Cibril doğru söyledi. La ilahe illa ene. Benden başka ilah yok buyurdu Rabbim. Rabbim orada ezana cevap veriyor. Onun için ezana cevap vermek çok kuvvetli sünnettir. Ah benim o ezan risalemde ne ilimler yazdım ama. Kimse o ezan risalesini bir kere alıp okumaz. Ben müezzin miyim der. Sen müezzin değilsin ama orada ezan duaları var. Ezana cevap verme duaları var. Hayyâle salâ, hayyâle felâhtan sonra bir dua var. Onu o anda müezzinin arasında yetiştirdiğin anda %100 garanti bıçak gibi kesiyor dua. Hiç oku, biliyor musun o duayı? Davetil Hakkı ve Kelimetil Takva duasını. O ezan kitabında var. Sen onu müezzinler arasında okusun zannediyorsun değil mi? Müftülükte Diyanet dağıtsın zannediyorsun. He gidiyor. O ezan kitabı gibi de başka da kitap ben görmedim gerçi ezan hakkında. Bu konuda da kaynaklarıyla yazılmış. O ezan kitabına bakın işte bak. Orada bunların hepsi yazıyor. Ne zaman şehadet önüne Muhammeden Resulullah Cibril'in ezanını dinlemek Sidretül Münteha'nın ezanını dinlemek farklı bir dinleyiş olur değil mi? Ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Şimdi her yerde ezanı dinliyoruz da ezanı Medine'de dinlemek farklı oluyor değil mi? O Ravza-i Mutahara'da bazı da müezzinler berbat bedevi de bazı da iyi müezzin çatıyor. O iyi bir müezzin var. Medine müezzinlerinden bazı denk gelir. Eskiden çok denk geliyordu. Şimdi çok nadir. 40 vakit yapıyorsun. 2 tane de belki ancak denk geliyor. Öbürleri nefesi çıkmayan adamları yaşlı yaşlı onları okutturuyorlar. Ondan sonra efendim Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Medine'de Ravza-i Mutahara'da hele de bir güzel sesle okuyan bir müezzin okuduğu zaman Nasıl oluyor biliyor musunuz Ravza? Ravza'yı bilenler bilir. Şu Efendimiz Aleyhisselam kabri şerifi orada önümüzde. Yanımızda veya neyse. Sağda kalan, solda kalan cemaat. Muhammed Resulü orada dendiği zaman herkes sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem bir kabri şerife doğru bir bakıyor herkes yani. Efendimiz orada dinliyor çünkü ezanı. Onun için Mekke'de ezan başkadır. Medine'de daha başkadır. Medine'de Muhammed Resulullah çok başka oluyor ya. Kabrin şerifin yanındayken. Allah cümlenize nasip etsin. Amin. Sonra bir de şu Cibril'in Sidretül Münteha'daki ezanı daha başka olur ama onu kim dinleyebilir? Kayıt da yok ki almış olsalardı bize kayıt gelseydi. Göklerde kayıt var. Ama bize nereden nasip eder? Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada ezanı dinliyor. Farkında mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu o değil. Allahümme Rabbi Adda'yı bu hoca beni getirmiş de ezan arasında okunacak dualar. Evet burada çok. 144'te var. 145'te var. Şefaatin vacip olması için. Ondan sonra ne dualar var burada ya. Çok var. 144'ten başladı. Bu ezan kitabı. Ezan. Ha burada bu. 153'te hadis. 154'te. Allahümme Rabbi adi davetil müstecabeti. El müstecab ila davetel hak ve kelimet tekva diye başlıyor. Hayya alel felah dendikten sonra bunu derse ezan okuyan, müezzin okurken gök kapıları açılır, dua kabul olur. Kime bir sıkıntı veya bir şiddet, büyük bir darlıktasın. Ezanı beklesin diyor. Ezanı beklesin. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Kelime-i şehadet getirdi müezzin, o da peşine. Müezzin bitirir bitirmez kelime-i şehadet. İşte iki şehadetin ikisi de var ya. Hayya alessalat dedi. Hayya alessalat diyor. La havle ve la kuvvete illa billahle beraber. Ama burada tabii rivayet böyle. Hayya alel felah dedi. Hayya alel felah diyor. La havle ve la kuvvete illa billahle beraber. Sonra Allahümme Rabbâ deyip davetil müstecabeti. O senin bildiğin eradelezi değil. Başka bir dua bu şimdi. Davetil hakkı ve kelime-i takva. Kısa. Sümme yasallâ hacet. Sonra hacetini istesin. İstediği anda ezanın bereketine kabul saati gökler açıkken verilecek. Bu sayfa 153'te hadis, duanın okunuşu 154'te. Ha işte, ezanı Muhammedi Risalesi. Benim kitaplarımda çok hadis, ayet yazdım. Çok ilim yazdım. Millet kıymetini bilmez. Bilmedi. Siz bilenlerden olsun inşallah. Ne zaman Cibril, eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Allah Teala buyuruyor, sadaka abdi. Kulum doğru söyledi. Yani Cibril doğru söyledi. Muhammedun abdi ve resulü. Muhammed benim kulumdur ve elçimdir. Merhaben bihi. Hoş safa geldi dedi. Miraç'ta ya Efendimiz orada dinliyor. Cibril ezan okuyor. Kendi mihrabında. Sidretül Münteha'da. Mevla'da. Hoş safa ediyor. Hayya alessalah dedi. Yani namaza gelin. Mevla buyurdu ki Efleha men ca'e biha. Namaza gelen felah buldu. Cevap verdi. Hayya alel felah. Felaha gelin. Yani namaz işte ezan kurtuluşa gelin. Mevla buyurdu. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Zaten Kur'an'da da bize indirdi bunu. Ama o vakit dedi onu. İnananlar kurtuldu. Hangi inananlar? Namaz kılanlar. Hangi namaz kılanlar? Namazlarında Allah'tan başka bir şey düşünmeyen huşu üzere kılanlar. Herkes kurtulamaz. Ezan bitti. Hazreti Cibril kâmet getirdi. Müezzin nasıl yapıyor? Hemen kâmet getince melekler saflara dizildi. Bütün melekler saf saf oldu. Her saf arası doğu ile batı arası kadar. Meleklerin safı ne demek ya? Doğu ile batı arası kaç milyon kişi alır? Zaten 7 milyar insan dünyada da doğu ile batı arayı dolduramamışlar. Ama tabii yan yana gelirlerse böyle istif saf. Doğu ile batı arası bir saf. Ben onlara İki rekat namaz kıldırdım diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım ya Rabbi. Gidi Resulullah olmak kolay mıdır? Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberlerin sonuncusu, peygamberlerin en faziletli sallallahu aleyhi ve sellem. Mescid-i Aksa'da meleklere imam oldu. Sidretül Münteha'da da Mescid-i Aksa'da peygamberlere imam oldu. Sidretül Münteha'da da meleklere imam oldu. Sonra melekler tabii namaz bitti. Benimle görüşmeye geldiler. Zümre zümre fevç fevç geliyorlar. Hepsi bana selam veriyorlar. Selamu aleyke ya Muhammed. diyorlar. Ben de onların selamlarını iade ediyorum. Şimdi Miraç'la ilgili derslerde geçiyor ki bu noktalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Varaytu tuyuran kudran, yeşil kuşlar gördüm aleşşecara, sidre ağacının üzerinde. Ve fihumul mahzun vel mesrur. O içlerinde üzüntülü var, sevinçli var. Ve indum şeyhun ve acuz. Yanlarında bir piri fani var, bir nene var, yaşlı kadın var. Dedim ey Cibril, bunlar kimlerdir? Dedi bu yaşlı zat piri fani deden İbrahim'dir. Bu yaşlı kadın hatun Sare validemizdir. Bu kuşlar kimlerdir? Bu kuşlar atfalül müminin, müminlerin çocuklarıdır. Buluğa ermeden ölmüşler. Görüyor musunuz? Tabii ki üzülmemek elde değil. İnsan çocuğu ölür de üzülmez mi ama buluğa ermeden ölen müminlerin çocukları Sidretül Münteha'dadır makamları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi kat semanın üstünde gördü onları. Onun için üzülmemek elde değil. Ama Allah'ın kazası ve kaderidir. Allah başa vermesin, evlat açısı göstermesin. Ama başınıza da gelirse teselli olmanız için bunları bilmeniz lazımdır. Çünkü günahsız gittiği için makamı yüksektir onların. Bir de ailelerine şefaat edecekler ahiret. Bu peki kuşların niye kimi mahzun, kimi mesrur? Mahzun daha yeni ölmüşler. Ruhları yeni gelmiş buraya. Ailesinden yeni ayrılmış. Ne kadar olsa buranın şartlarına alışana kadar bir üzüntü çekiyor. Sevinçler hangileridir? Onlar epey olmuş ana babalarından ayrılalı, yani öleli. Çünkü onlar zaten Sidretül Münteha'nın artık makamına dahil olmuşlar. Onun için alışmışlar. Demin dediğim gibi işte Sidretül Münteha'ya Münteha denmesini bu arada zikrediyor. Çünkü bütün mahlukatın ilmi, alttakilerin ilmi, yani melekler olsun, insanlar, cinler, orayı geçemez. Üsttekilerin ilmi orayı geçemez. Yani üsttekiler de, üstte de belki görevli melekler olabilir. Sidretül Münteha'dan yukarıda da hiç melek yok diyemeyiz. Ama çünkü arşa kadar da, arştan sonra deriz. Çünkü arştan sonra Mevla'nın vücub alemi başlıyor. Vücub alemine kimse giremez. Ama arşa kadar o arada yine görevliler olabilir. Fakat Sidretül Münteha öyle bir şey ki son. Ne demek son? Üsttekilerin bilgisi altına geçmiyor. Altındaki melekenin ve gök yer ehlinin ilmi üstüne geçmiyor. Böyle bir durak noktası. Bir de Münteha şundan dönüyor, nihai nokta. Oraya ulaşan ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir peygamber ulaşamadı. Oraya ulaşan keramette, yani Allah'ın ikramlarında zirveye ulaşmış oluyor. Son. Son yapılacak ikram. Onun için sidre ağacı işte Arabistan kirazı deniyor. Türkiye'de de belki yetişiyordur yani. Ben Türkiye'de de bölgesel olarak bilmiyorum, göresel olarak. Ama Arabistan kirazı diye geçiyor bu sidre ağacı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona onun için çok önem verirdi. Men kadâ sidreten daraballâhu râsehu finnâr. Kim sidre ağacını keserse Allah başını ateşte keser. Ateşe atar. Diye de hadis-i şerifte vardır. Zaten yolcuların falan da gölgelenmesi için çok su da istemeyen bir ağaç. Dolayısıyla bu mübarek ağacın bereketi var. Onun için kesilmemesini emrediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiramdan bir cemaat bir vadiye kondular. Orada sidre ağaçları vardı. Altlarında gölgelendiler. Ah dediler. Bizim de böyle ağacımız olsa Medine'de, Mekke'de nerede bize böyle güzel ağacımız olacak bahçemizde dediler. Mevla budu fi sidrin mahdud. Dikenleri alınmış sidre ağaçları cennette sizi bekliyor. Dünyada bulamazsanız ahirette bulacaksınız. Onun için cennette nasip olacak girenlere. Her diken dikenli bir ağaçtır. Cennette dünyadakindekin her dikeninin yerine bir meyve veriyor ve 70 çeşit taam veriyor. Şimdi dünyadaki küçüktür meyveleri böyle. Kiraz gibi, hakikaten Arabistan kiraz deniyor ona. Küçüktür. 70 çeşit 70 renk ve çeşit yiyecek içecek cennetteki sidrelerde barındırıyor. Dünyada bunlar sedir ağacı mı deniyor? Sedir bu mu? Türkiye'deki. Bilmiyorum. Yani Arapçası sidre, sidir. Türkiye'deki adı, şu anda kullanılan adını tam bilmiyorum. Var mıdır onu da bilmiyorum. O arada bilgi alırsanız arkadaşlar bana ulaştırırsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'ya varınca birçok nurlar yağdı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oraya vardığını da melekler nereden anladı? Meleklerin hepsinin kıblesi gibi oraya bakıyorlar. Baktılar ki nurlar yağmaya başladı. Onu görünce melekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulut parçaları gibi, yani nurlar böyle bulut gibi peyda oluyor, nurlar yağıyor. Melekler o zaman anladı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret için yayılmış, dağılmış, sıçrayan çekirgeler gibi koşuştular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. İndâ cennetül me'vâ. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği o makamda me'vâ cenneti, demin söyledim. Biliyorsunuz 8 türlü cennet var. Hud cenneti, Naim cenneti, Firdevs cenneti gibi sayıyoruz. Me'vâ cenneti de onlardan biridir. İşte o Sidretül Müntehâ'nın yanındadır. Cibril orada barınıyor. Şehitlerin ruhları oraya sığınıyor. Efendim, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Sidre'de, yani o makamda, arşa yaklaştı artık, bir horoz gördüm. Yeşil bir ibiği var. Tüyleri gördüğüm en beyaz tüyler. Ayakları kırmızı altından yedi kat yerin dibine gidiyor. Kuyruğu inciden başı, kuyruğu inciden başı arşın altında, mücevherden, dürreden, gözleri yakuttan, yelesi, horozun yelesi oluyor. Yelesi kırmızı akikten. İki tane kanadı var. Onları açınca bir kanadı doğuyu geçiyor, bir kanadı başı, batıyı aşıyor. Her gece, gecenin üçte biri geçtiği zaman o horoz, bu çok meşhur bir hadistir, arşın horozu diye geçer. Dikül arş. O horoz iki kanadını açtığı zaman, kanatlarını açtığı zaman çırpıyor. Doğuyu batıyı geçiyor. Düşünün ne kadar büyük tabii gökte olduğu için, buradaki doğuyu batıyı geçse biz de görürdük. Yani yedi kat semanın fevkinde. Sonra teheccüd vakti oluyor. İmsaha yaklaşınca kanatlarını açıyor. Yine çırpıyor. Ha şimdi ilk defa kanatlarını ne zaman açmaya başlıyor? Gecenin üçte biri geçtiğinde açıyor. Açtığı zaman tesbih ediyor. Sübhanel Melikil Kuddüs, Sübhanallahil Kerim. Bunları yazacağım ya. Topluyorum tesbihleri. O horozun da tesbihleri. Bu horoz tabi Allah'ın özel mahluku. Yeryüzündeki horozlar ona cevap veriyor. Şimdi sen de diyorsun ki bu bizim horoz niye ötüyor? Senin horoz gökteki horozun tesbihini duyuyor. Ona cevap vermek için ötüyor. Köpekleri bilmiyor musun? Köpeğin biri ağlıyor karşı köyde, öbürü ağlıyor. Ona cevap vermek için öbür köyde. Bir de bakıyorsun bu kadar köpek birden niye ağlamaya başladı? İşte biri başlattı, öbürleri ona mukabele ediyor. İşte arştaki horoz tesbih edince, işte seher vaktinde horozlar niye ötüyor? Horosan derse her seher ki kum ya yuel gafil diyor. Her seher horozlar ne diyor esasen? Ey gafil adam, kalksana namaza, teheccüde kalk diyor sana. Sen de diyorsun ki şu horozu kesmek lazım. Çok erken öttü diyorsun. Halbuki erken örtmedi. Arştaki horoz öttü. O ötünce tesbih etti. O tesbih edince bunlar tesbih etti. Horozlar onca hadis-i şerifte ne buyuruyor? Sayı hadis ya. Horoz öttüğü zaman tesbih edin. Sübhanallah deyin. Fe inne ra'at meleken, melek gördü. Sahih hadis, sahih. Kütüb-i Sitte'de de bulabilir mi kaynağı size? Horoz sesi duydunuz, ötmesi Sübhanallah deyin. Çünkü o melek gördü. Eşek anırması duydunuz, eûzü çekin. Çünkü o şeytan gördü. Şeytan gördü. Onun için eûzü billahi mineşşeytanirracim. Eşek anırınca ne diyoruz? Eûzü billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Biz eûzü deyince şeytan kaçıyor. Şeytan ondan sonra başlıyor. Eşek yavaş yavaş sesi kesiliyor. Farkında mısınız? Hemen başlıyor. Sesi azalma, azalma, azalma. Çünkü hayvanı taciz ediyor şeytan. Şeytan hayvanı taciz ediyor. Ama mesela horozlar öterken mutlaka dua edin. Salavat getirin, dua edin. %100 kabul saatidir. Çünkü melek gördü. Onun için duanız reddolmaz. Ben şimdi bir horoz sesi duysam ne işim olursa hemen duaya başlarım. Ve eğer duadayken horoz sesi işitirsem, Mekke'de, Medine'de bile oldu. Hendek'te çok ezef, Fethiye Mescidi'nde çarşamba günü. Tam kabul saati gelir, ikindiye yarım saat kala. Başlar horoz. Efendi Hazretleri efendim her sene gideriz. Ya kabul saati ya. Hendek Muharebesi'nde yardıma gelen melekler o saatte indi. Çarşamba günü ikindiye yarım saat kala o ara. O saat orada horoz ötüyor. Biz kaç sene denk geldik arkadaşlarla. Ortada horoz moroz yok. Belki etraftan var ama kabul saatlerinde horozlar öter. Çünkü kabul saatlerinde melekler iner. Aminlere cevap vermek için. Sen dua diyorsun, melek amin diyor. Onun için arşın horozu tesbihe başlıyor gecenin üçte biri geçince. Bu sefer gökteki horozlar yerdeki. Yerdeki horozlar ona cevap veriyor. Bu sefer gece biraz daha geçiyor. 1/3. Son 1/3 kalınca zaten biliyorsunuz hadis-i şerif Buhari'dir. Yenzilu Rabbuna külle leytin. Her gece Allah'ın rahmeti ve tecellisi hine ebkâ sülüsül leyli ahir. Gecenin son 1/3 kalanda tecelli nazil olur. İşte el misalini el mitami isteyen var mı vereyim, tevbe eden var mı kabul et. Buhari hadis-i şerifi. İşte o son 1/3. O dilime geldiği zaman yeniden açıyor o demin tarif ettiğim gökleri yerleri geçmiş. Bizim dünyanın göklerini yerlerini ya tabii. Arşın altındaki o horoz, arşın horozu diye geçer. Bu sefer yine kanatlarını açıyor, doğuyu batı geçiyor. Kanatlarını böyle bir çırpıyor. Bir daha kanatlarını çırptığı zaman yine Allah'a tesbih ile nara atıyor. Çok büyük bir nara atıyor. Kulağımız duysa ödümüz kopar, ölürüz. O sese dayanılır mı? Gökler yerleri inliyor. Ne tesbih ediyor? Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhanel Azizil Kahhar. Sübhane Rabbil Arşil Azimir Rafi'i Celle Celal. Bu tesbihleri hep yazacağım size. Size 7 kat meleklerin işte bu Ramazan'ı hazırlayacağım dergiye. İşte yarın gece çalışacağız inşallah. Dua edin de bitirelim. Çok işimiz var. Son dersi hazır. Bütün bu tesbihleri yazacağım. Bu Ramazan var ya. 1. kat, 2. kat, Miraç merdivenlerindeki bütün melekenin arşın horozuna kadar bütün tesbihler. Onu diyen onların kadar sevap alıyor ya. Hepsininkini toplayacağım bu kitaptan yazacağım. Bir tesbih yapacağım yani. Bir tesbih. Hani siz böyle hep alt alta zor oluyor. Bir sayfa iki sayfaya kaçmaz. Tek tesbih başlayacaksınız. İşte Sübhanallah, Bihamdi, işte Sübhanel Melikül Kuddüs, işte sıralı gideceksiniz. Yarım sayfa tutmaz ha. Toplasın. Az az. Kısa kısa tesbihler farkındaysanız. 1. kat cemaatinden beri zikrediyorum size. İşte onu, bu tesbihi arşın horozu yaptığı zaman sebbehaddü kulaz. Bütün yeryüzünün horozları tesbihe başlıyor. O artık seher. Tam seher ne zaman? Gece ilk 1/3 değil. Seher son 1/3. Yani işte akşam ezanıyla imsa topla netli 6 saat, 9 saat. Bazı kere gece uzun oluyor, bazı kere kısa oluyor. Bu arası 6 saatse, diyelim ki 9 saatse 3'e böl, 6'yı çık. Akşam ezanından 6'yı çık, son kalan 3 saat gibi. Yani şu andaki yine göre hesap yapmadım. Şu an belki de 9 saat yoktur. Çok kısaldı şu an. Hepten imsak 3.30'a doğru düştü. Onun için akşam ezanı da 8.30'u geçti. Diyelim yani 8.30, 3.30 desek efendim 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30. Şu anda 7 saat gibi gece. Aşağı yukarı birkaç dakika oynar. Ortalama şu anda yani takribi konuşuyorum 7 saat. O zaman işte burada 7'yi 3'e bölüyoruz. 7'yi 3'e böldüğün zaman son dilimi seher başlıyor. Seher vakti. Seherlerde istiğfar edenleri methediyor. Vel müstağfirine bile sar. Arşın horozunun Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatının sayısınca kanadı var. Mahlukat ne kadar? Ne dedim sana? Böcekler insanlardan, cinlerden fazla. Sırf böcekler. Balıklar yeryüzünde olanların, şu yeryüzünde olanların hepsinden fazla balıklar. Allah-u Teala 1000 ümmet yarattı karada, denizde. Bu 1000 ümmetin 600'ü denizde, 400'ü karada. Düşün. Bunların hepsinin sayısı kadar o arşın horozunda kanatlar var. Bütün kanatlar ne diyor? Allah'ın bakfilil müezzinine min ümmet Muhammed. Ümmeti Muhammed'in müezzinlerini affet. Bu müezzinler de çok kazanıyor da işte. Biraz sahtekarları da var biraz. Ezanı yanlış okur. Vaktini geçirir. Teybe takar. Otomatiğe bağlar. Böyle müezzinler işte sıkıntı. Hakiki müezzinler. Ne kadar dua alıyorlar. Hazreti Bilal kıyamet günü bir merkep üzerinde gelecek. Merkebin ayakları altından olacak. Yuları inciden olacak, yakuttan olacak. Yanında bir sancak olacak. Bütün müezzinler onun peşine gelecek. Evet, 40 sabah Allah rızası için, maaş değil öyle, kadro maaş değil. Allah rızası için 40 sabah ezan okuyan onlarla birlikte cennete girecek. 40 gün yani demek istiyorum. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sonra orada bir melek gördüm. O meleğin yarısı kardan, yarısı ateşten. Dua ediyor. Ey karla ateşi birleştiren Allah. Ellif beyne kulub ibadikel mümin. Mümin kullarının kalplerinin arasını birleştir. O melek de dua etmese demek hepimiz birbirimizi keseceğiz. O melek o kadar dua ettiği halde iç savaş. Bütün Müslümanlar birbirine girmiş. Bu nasıl iştir ya? Demek dua olmasa ne olacağız yani? Yine birkaç kişi birbirini seven varsa demek bu duanın bereketi. Dedim ey Cibril bu kimdir? Dedi bu bir melektir. Adı Habib'dir. Allah Teala onu göklerin köşelerine ve yeryüzünün etrafına görevlendirmiş. Yeryüzündeki müminlere dua eden, hayrını isteyen melekler içinde yer halkının iyiliğini isteyen, en çok iyiliğini isteyen bu melektir. Kıyamete kadar bu dua yapıyor müminler için. O meleklerin duası kabul oluyor zaten. Onlar kabul olmasa demek hep birbirini öldüreceğiz. Sonra kürsü üzerinde bir melek gördüm. Bütün dünya onun dizlerine geliyor. Önünde bir levha var. O levhaya bakıyor. Ne sağa bakıyor, ne sola bakıyor. Cibril Aleyhisselam başında durdu. Kimmiş acaba? Merak ettik değil mi? Yakında göreceğiz onu biz. Hepimizin yakında göreceğimiz bir melekmiş. Efendimiz Aleyhisselam da tanımadı. Biraz da böyle heybetli, korkunç. Hiç sağa sola da bakmıyor. Efendimiz'e de bakmadı ya. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir çekindi selam verme. Hazreti Cibril geldi başına. Ya melekel mevt. Dedi ki ey ölüm meleği. Efendimiz Aleyhisselam anladı bu dedi. Zaten belli dedi yani. Rahmet peygamberine ve alemlerin Rabbinin sevgilisine selam vermeyecek misin? O zaman bana baktı. Esselamu aleyke ya Muhammed. Azra aleyhisselam dua et. Sana selam olsun ya Muhammed. Ebşir ya Muhammed. Ey Muhammed sevinebilirsin sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Fema raeytul hayra kul illa fike ve fi ümmetike. Ben bu kadar zamandır meleğim diyor yani. Dünyalar kurulmadan evvel. Bu kadar insanın da canını aldım. Bütün ümmetleri de öldürdüm. Senin ümmet şimdi geldi. Ben bütün hayırları sende ve ümmetinde buldum. Fe kırra aynen ve tıp nefsen. Canın hoş olsun, gözün aydın olsun. Bütün hayırlar senin ümmetindedir dedi. Azrail aleyhisselam kimseye eyvallah etmeyen Azrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iltifat etti ve selam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sonra bir saat kadar gittim. Bir saat nasıl biliyor musun bir saat? Anlıyor musun oranın bir saati nasıl bir saat? Sizin böyle 60 dakika değil. Orada bir saatte ne kadar gidiliyor biliyor musun? Oradaki bir saat. 7 kat kökler yerler aşılır buradaki hesaplan. Baktım ki Cibril'le aram açılmış. Bir geri baktım Cibril yok. Uzak mesafe dedim ey Cibril. Ne ente terakteri sen beni nasıl bıraktın? Ve tekalleften benden geri kaldı. Dedi ya Muhammed. Ente ma'ye fi makam la ucavzu ahadun min halkillah. Benim seninle beraber geldiğim makam öyle bir yerdi ki Allah'ın yarattıklarına kimse orayı geçemezdi. Ve lev tecavezdu lehteraktu bin nur. Ben orayı geçseydim nurdan yanardım. Bak ateşten yanardım demiyor. Nurda yoğunlukları var. Allah'ın hicapları var, perdeleri var. 70 bin perde nurdan var. Bu perdelerde öyle bir yoğun nurlar oluyor ki Cebrail Aleyhisselam'ın da ona tahammülü kalmayabilir. Onun için ona kendi yaşayacağı. Nasıl sen diyorsun birinci kat semaya bir sıkacak yaşayamayız. Bu neden oksijen? E sen şimdi oksijenin yoksa oksijen olmayan yerde bıraksalar ölürsün. Çünkü senin hayatın oksijene bağlanmış. E şimdi Cebrail Aleyhisselam'ın da ona göre makamı var. Öyle bir yoğun nur var ki bir makama gelirsin o nurun yoğunluğunda Cebrail Aleyhisselam yaşayamaz. Bünyesi müsait değil. Onun için ben orayı geçsem nurdan yanardım. Bak ateşten demiyor. Nurdan yanardım. Çünkü tecelliye dayanılmaz. Sonra dedi ya Muhammed cüzente. Sen artık gidebilirsin. Fe inne rabbeke seyitik. Rabbin sana yol gösterecek. Hatta hani diğer derslerde ben size bir kere anlatmıştım. Dedi ki ey Cibril Rabbinden bir ihtiyacın var mı? Bu zamana kadar sen aramızda elçilik ettin. Buradan sonra da ben aranızda elçilik edeyim. Hazreti Cibril dedi ki ne isteyeyim? Ben Rabbimden şunu istiyorum ki benim kanatlarımı o kadar büyük etsin ki sıratın üzerine kanatlarımı gereyim de senin ümmetini kolay geçireyim diye. Bütün melekleri bile Allah bize hayran etmiş yani. Bizim mahşerde kurtuluşumuz için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine bizim kurtuluşumuz için Mevla müsahhar etmiş. Bütün melekleri ya. Hepsi bize dua ediyor. Ben de ne isteyeyim Allah'tan? Kanatlarımı genişletsin. Ben bunu eski derslerde anlatırdım. Sen geç Rabbim sana yol gösterecek. Cibril'den ayrıldım. Allah'ın dilediği kadar gittim. Manevi makamlarda gittim, gittim. Baktım. Mikail aleyhisselam korkan bir dehşet içinde, panik halinde. Dedim, "Haza makamuke?" Mikail aleyhisselam Cebrail aleyhisselam'dan daha yukarıda. Ha dikkat edin. Makam olarak daha yukarıda. Siz öyle bilmiyorsunuz. Dedim, "Ey Mikail, senin makamın burası mıdır?" Dedi, "Galinam, benim burasıdır." Ben buradan ileri geçsem yanarım. Cibril oraya gelemiyor. Mikail aleyhisselam dedi buradan ileri geçemem. Fecüz lakin cüz fe hadi İsrafil emameke. Sen dedi geç ileri git önünde İsrafil var. İsrafil aleyhisselam sura üfleyen melek. O çok acayip. İsrafil Aleyhisselam geldiği zaman bir kere dünyaya indi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cibril Aleyhisselam vahiy getirmişti işte. Geçen de anlattım o hadisi. Sahih hadislerde geçer. Hazreti Cibril onu görünce serçeye döndü. Tiril tiril titriyordu korkudan. Kıyamet mi kopacak diye. Çünkü onun şeyini, sura üfürme vaktini, nidası Hazreti Cibril'e gelmiyor. Bilgi ilk İsrafil Aleyhisselam'a geleceği için. O ona şaşırdı. İsrafil Aleyhisselam makamıdır. Allah'ın dilediği kadar gittim. Ne nurlara girdi. Ne nurlara girdi. Ne makamlara girdi. Allah Allah. Melekler gidemiyor öyle. Birden İsrafil Aleyhisselam'la karşılaştım. İşte İsrafil Aleyhisselam en yüksek makamdır. Farkında mısınız? Hadis-i şerifler var bazı kere. Benim kitaplarımda da bir tane belki geçen var geçen de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'dan naklediyor. Hadis-i kutsi. Bir tane bulursa Ubeyd Hoca bak. An Cibril'e işte o Cebrail Aleyhisselam diyor ki Mikail'den aldım bu hadisi. Mikail Aleyhisselam diyor An İsrafil'e. İsrafil Aleyhisselam. Böyle birkaç hadis vardır kitaplarımızda. Bir tane değil birkaç tane vardır. Rivayet zinciri nereye dayanıyor? İsrafil Aleyhisselam'a dayanıyor. İsrafil Aleyhisselam diyor ki Rabbul İzzet'ten aldım. Yani hadis silsilesinde ilk ravi İsrafil Aleyhisselam oldu. Çünkü neden? Bak burada da ne gördünüz? Cebrail Aleyhisselam'dan ileri Mikail Aleyhisselam geldi. En sonda İsrafil Aleyhisselam geldi. Bu zaten hadislerden de belliydi. Burada da gördüğümüze tıpatıp mutabık geldi. Dört tane kanadı var. Bir kanadını izar yapmış. Yani bir kanadını belden aşağısı. Bir kanadını rida yapmış. Yani belden yukarısı cübbe gibi kaftan yapmış. Dolanmış. Bir kanadıyla nurdan örtülüyor. Çünkü Allah Teala'nın nurları öyle yoğun başladı ki orada. Zaten Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam bile orada yanıyor. Nurdan yanıyor. İsrafil Aleyhisselam da zor dayanıyor. Onun için böyle gözlük gibi bir kanadını böyle yapmış yüzüne. Nur yoğunluğundan. Allah Allah. Azamet nurları, celal nur. Heybet nurları aman ya Rabbi ya Resulallah. Bir kanadıyla da suru almış eline. Sur bir kanadında. Bir kanadında ağzı var. Suru ağzında tutuyor. Zaten surda zaten biliyorsunuz sahih hadislerde de geçiyor. Ruhların sayısınca delikler var. Bütün ölülerin ruhları sura gidiyor. Surda daireler var. Bir daire gökler yerler arası kadar büyük daireler var. Odalar var. Böyle bütün şimdi nasıl ki böyle yerleri var ruhların. Diyelim ki cesetlerde nasıl yapılıyor oda oda morgda şurada burada açıyorsun kapatıyorsun açıyorsun kapatıyorsun. Aynı ruhların da odaları surdadır. Surda bir dairesi yerler gökler kadar düşün. O kadar büyük sur gökler yerler taşıyamaz. Bıraksa küt aşağı hep gittik. O suru ağzında tutuyor. Ağzı da kanadında. Ne önemli mesele. Kur'an-ı Kerim surdan çok bahseder. Bir kanadıyla benim şeyde sanki 27 makbul duada mı olabilir bilmiyorum. Yani ben kitapların birinde bu senet var. Belki onda değil ama diğerlerinde tüm kitaplarımda yazılabilirse belki çıkar. Onu sonradan da söyleyebiliriz size. Bir dua öğretti Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Cibril Mikail'den, Mikail İsrafil'den. Dedim ki ey İsrafil burası senin makamın burası mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerelere gitti ya? Dedi senin makamın. Evet benim makamım burasıdır. Lev cavez züle ahteraktü minen nur. Buradan ileri geçersem nurdan yanarım. Allah Allah. O da gidemiyor ileri. Ve lakin cüz fâder ruh emâmek. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen git. Önünde ruh isimli melek var. Bir şey daha çıktı. Yevmekumul melâiketü ve ruhu. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ. O bazı rivayetlerde Cibril'dir. Biz o zaman Kadir Gecesi derslerinde de söylüyordum. Bazı rivayetlerde farklı bir melektir. Onu söylüyordum eskiden beri. İşte o ruh önündedir. Meleğin adı ruh. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyorum. Şimdi burada. İsrafil Aleyhisselam Rabbinden istemiş ki bana göklerin, yerlerin, dağların, rüzgarların, insanların, cinlerin gücü kadar kuvvet ver. Allah Teala da İsrafil Aleyhisselam'a başından boynuzlarına kadar, meleklere boynuzları da var. Ama nasıl tabii inciden, mercandan, yakuttan, ne şekil. Ben size diyorum meleklerin suretlerinde hayvani suretler olduğunu kaç dersiz söylüyorum. Efendim, Saçlar var, yüzler var, diller var. Hepsi de kanatlarla örtülmüş. Sayılarını ancak Allah bilir. Ne kadar olduğunu sayılarını ancak Allah bilir. Bir hadis-i şerif var. Bu efendim bu özel melekler hakkında. Her lisanda 1 milyon lügat var. Her lisanda dil. Her kanatta yüzler var. Her yüzde diller var. Her dilde 1 milyon lügat var. Yani lügat, Sivu Arapça bir lügat, Türkçe bir lügat, İbranice bir lügat. Düşünsene. İşte o, nerede çıktı o? Başka kitapta. He? Düğümleri çözen salavatta çıktı bak. Abdullah İbni Mesud Resulullah'tan, Resulullah Aleyhisselam Cibril'den, Cibril Mikail'den, Mikail İsrafil'den, o da Rafi'den. Bu Rafi' biz Alâ-iliğin diye bilinen yüce divandan, o levh-i mahfuzdan, o da Allah Teala'dan. Nakilde görüyorsunuz. Mikail daha üstte çıkıyor Cibril'den, İsrafil daha üstte çıkıyor. Bu efendim hadis-i şerifin kaynağı İbn Hacer Eytemi'de de geçiyor. Reddurul Mandut'te. Bu hadis-i şerifte diyor ki her kim 24 saatte 100 kere salat okursa ben ona 2000 salat ederim, 1000 muradını veririm. En kolay cehennemden azat olunmaktır. Bu hadisin senedinde gördünüz mü işte? Demin dediğim senet çıktı. 110. sayfada düğümleri çözecek kıymetli salavat. Bu kitapta da daha çok ilimler vardı. Şimdi İsrafil Aleyhisselam'ın her lisanında 1000 lügat ya 1 milyon. 1 milyon dil var. Allah Teala her tesbihinden bir melek yaratıyor. İsrafil Aleyhisselam'ın suretinde. İşte o meleklerde ne oluyorlar? Melaki-i mukarrabun. Mukarrab melekler dediğimiz İsrafil Aleyhisselam'ın şeklinde suretinde olan melekler ve İsrafil Aleyhisselam'ın lisanındaki milyonlarca milyarlarca lügatlarla yaptığı tesbihlerden yaratılan. Bazı kere biz de bir zikir yapıyoruz, Allah ondan bir melek yaratıyor. Bizim yaptığımız tesbihleri de yaratıyor. Evet. Salavattan çok melek yaratıyoruz. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed diyorsun. Bu bir melek yaratıyor bundan. Bu sesten, harften. Ham maddesi bu yani. Mevla ondan yaratıyor. O melek senin günahını affı için istiğfar ediyor sana. Bakın İsrafil Aleyhisselam öyle muhteşemdir ki melekler arasında. Pek konu edilmemiş bugüne kadar. Hazreti Cibril biraz daha anlatılıyor ama İsrafil Aleyhisselam öyle muhteşemdir ki dünyada bütün denizlerin, ırmakların suları dünyanın dörtte üçü su. Bu suların tamamı İsrafil Aleyhisselam'ın başına dökülse, başına başının üstüne, bütün dünyadaki sular, bir damla yere düşmez. Başı o kadar büyük ki. Dünyadan büyük. Dünya o suları tutuyor da onu da başta tutuyor. Bir damla düşmez. Bu ne büyük bir heybet ya. Her gün İsrafil Aleyhisselam cehenneme 3 kere bakıyor. 3 kere cehenneme baktığı zaman erimeye başlıyor. O kadar büyük İsrafil Aleyhisselam eriyor. Yayın kirişine dönüyor. Yay var ya yay. Okun yayının kirişi. O kiriş kadar küçülüyor ve ağlamaya başlıyor. Allah'ın korkusundan o kadar ağlıyor ki eğer Allah Teala İsrafil Aleyhisselam'ın gözyaşlarını, ağladığı gözyaşlarını efendim yerin üzerine boşaltsa Nuh tufanı gibi en yüksek dağın üzerine 18 arşın su çıkar. O kadar ağlıyor. O kadar da büyük baş. O kadar büyük cüsse. O kadar ağlıyor. Onlar Allah Teala'dan bu kadar korkuyor. Onlar bu kadar ağlıyor. Biz de köpek atıyoruz. Çünkü biz görmemişiz. Bilmemişiz. Allah tanımamışız. Allah'ın ordularından haberimiz yok. Cehenneminden haberimiz yok. Ancak duyuyoruz. Duyanla gören bir olur mu arkadaşlar? Leysel haberu kel ayan demiş. Hadis-i şerifte de vardır. Görmek, duymak. Hiçbir zaman görmek gibi olamaz. Allah Teala görür gibi kuvvetli yakini iman nasip eylesin. Amin. Sonra Allah'ın dilediği kadar yine devam etti. İşte o noktada 70 bin perde açıldı. Kimi perdeler nurdan, kimi perdeler ziyadan. Efendim o ziya daha yüksek. Çünkü Câleşşemse ziyaen güneşe ziya diyor vel kamera nura, ayın ışığına nur diyor. Çünkü ayın ışığı güneşten düşük. 70 bin hicab nurdan, yani ay ışığı gibi perdeler. 70 bin hicab ziyadan, yani güneş ışığı gibi. Ondan sonra Ben diyor o 70 bin perdeleri geçince bir de karşıma kim çıktı? Allah Teala'nın Kur'an'da bahsettiği yevme umur ruh vel melaiketu saffa. Yani ahirette bütün melekler saf saf kalkacak. Bir ruh da kaim olacak. İşte o ruh isimli melek, işte tenezzelü melaketü ve ruh, Kadir gecesi bütün melekler iner, ruh da iner diye özel bahsettiği 100 bin başı var. Her başta 100 bin ağzı var. Her ağızda 100 bin lisanı var. Her lisanla 80 bin lügatla Allah'ı tesbih ediyor. 80 bin değişik dil. Daha dünyada kaç dil var? 80 bin dil var mı ya? 72,5 millet var diyorsunuz işte, o kadar da lisan olsun. 80 bin lügat. Lügatların hiçbiri birbirine benzemiyor. Allah-u Teala onun tesbihlerinden melekler yaratıyor. O hep bütün meleklerin tesbihlerinin sevabını kıyamet gününe kadar benim ümmetime yazıyorlar. Bu bizim ümmet ne kadar büyük bir efendim hazineye ve defineye sahiptir ve mal. Dedim ey ruh, burası senin makamındır. Evet benim makamımdır. Velev cavestü lahtaraktu. Ben de buradan ileri geçemem. Geçsem nurdan yanarım. Her meleğe makam var. Çünkü hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de beyan ediyor. Bütün melekler, hatta Hazreti Cibril dedi ya, velev tekaddemtü bi harim ibratin lahtarak bi nuril kudreti. Bir iğnenin deliği kadar yani ileri geçecek olsam Allah'ın kudretinin nurundan yanarım. Buradan ne anlaşılıyor? Cibril Emin'in tabi buraya gelemediği makamlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Buradan anlaşılıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katında Cebrail aleyhisselam'dan daha mukaddestir ve mükerremdir. O tabi şüphesiz peygamberler meleklerden üstündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün melek peygamberlerden üstün olduğu için bütün meleklerden üstündür. Enes radıyallahu anh diyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e sormuş ki Rabbini görebiliyor musun sen? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Miraç gecesi görebildi bir kere. Rabbini göremiyorsun diyor. Beyni ve beyni ise bunu hicabe münnur. Enes rivayetle radıyallahu anh benimle Rabbim arasında nurdan 70 perde var. 70. Ama her perde 500 senede geçiliyor. Ama ben tabii geçmem. Adımımı atmam. Çünkü nurdan yanarım diyor. Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh gelen rivayette sebun el hicabe min nurim ve zulmetin. Bu mektubatta da bu şekil. Yani kimi nurdan kimi karanlıktan 70 bin perde var. Burada kimi nurdan kimi karanlıktan 70 bin perde. Öbür rivayette sırf nurdan 70 perde. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerifte beynallah beynel melâketillezine havlel arse bunu acabe min nur. Allah-u Teala ile arşın etrafında tavaf yapan ve teral melâikete hâffine min havlil arş. Arşın etrafında çevreyip tavaf yapanlar, onlar özel melekler. Onlarla da Allah Teala arasında 70 perde var. Perdenin hepsi nurdan. Perde dediğin açta gir değil ha. 500 sene gider o perde. 500 sene ne demek? Gökle yer arası kadar veya iki kat sema arası kadar. Bütün meleklerin aralarında da perde var. Allah Teala Cibril ve Mikail Aleyhisselam arasında 70 perde yarattı. Cebrail Aleyhisselam'la Mikail Aleyhisselam arasında her perdenin kalınlığı yani geçmek için mesafesi 500 sene. Işık hızıyla falan değil. Meleğin kanadıyla. Meleğin kanadı. 500 senede gider melek. Sırf Cebrail Aleyhisselam'la Mikail Aleyhisselam arasında. Evet. Hal böyle olunca şimdi bu perdeler olmasa, buraya dikkat etmenizi istirham ediyorum. Her melek arasında da perdeler var. Bu perdeler olmasa diyor, lehteraga Cibril min nuri Mikail. Mikail Aleyhisselam'ın o kadar nuru var ki, onun nuruna Cebrail Aleyhisselam dayanamıyor. Allah'ın nuru değil. Mikail Aleyhisselam'ın nuruna Cebrail Aleyhisselam yanar. Onun için araya 500 senelik mesafe koyulmuştur. Ha Cibril Mikail'den eftaldir. Meselesine gelince. İhtilaf varsa da, Fahrur Razi'nin nakline göre Cebrail Aleyhisselam Mikail Aleyhisselam'dan eftaldir. Allah Teala Mikail Aleyhisselam ama eftallik ayrı bir şey tabii. Durduğu mesafe ayrı bir şey. Mikail Aleyhisselam'la İsrafil Aleyhisselam arasında da ne var? 70 perde var. Her perde 500 senelik mesafedir. En süratli vasıtayla melek kanadıyla. Bu olmasa bu perdeler Mikail Aleyhisselam İsrafil Aleyhisselam'ın nurundan yanacak. İsrafil Aleyhisselam'a öyle nur vermiş. Allah Allah. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İhteceballahu an ehli semavat kema ihtecebe an ehli ard. Yeryüzündekilere Allah görünmüyor. Sanki zannediyor musunuz ki gökteki meleklere görünüyor? Allah Teala gök ehlinden de hicaplıdır. Yani perdelenmiştir. Onlara da görünmüyor. İhteceballahu an ukul kema ihtecebe an lebsar. Hani sen diyorsun ki Allah Teala gözle görülmüyor. Gözlerden hicaplıdır. Gözlerden hicaplıysa sen zannediyor musun ki akıllar onu anlayabilir? Hayır, gözlerden hicaplı, akıllardan da hicaplı. Akıllar da onu idrak edemiyor. Evet. Ve innehu teala ma halle fi şey ve la gâbe an şey. Allah Teala ne bir şeyin içine hulul etmiştir, nüfuz etmiştir haşa. Ne bir şeye oturmuştur haşa. İşte Vahabilerin dediği gibi arşa oturdu. Peygamberimize de yer ayırmış, yanına oturtuyormuş. İbni Teymiye diyor bunu ya. Müçtehit geçinen adama bak. Bir de bizim hocalar bazı Vahabilerin müçtehit dediği adama bak. Allah diyor arşa oturmuş diyor, yanında da peygambere yer ayırmış. Ya Allah bir şey hulletmez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bir şey oturmaz, Allah bir şey yerleşmez. Allah mekandan münezzeh. Çocuklara öğretiyoruz bunu Sıbyan Mektebi'nde ya. Sen İbni Teymiye olmuşsun, öğrenememiş misin? Allah bir şeyden de kaybolmaz. Yani Allah Teala gizli de olmaz. Niye gizlenecek? O var, hiçbir şey yok. Onun gizlenmesi sanki böyle bir perde. Hangi perde Allah örtecek? Ve innel meleğe alâ yatlubûne Allah Teala kemâ tatlubûne entüm. Siz kimi arıyorsunuz? İşte tarikat dersleri, zikirler, fikirler, Ebu Yezid el-Bestamiler, Cüneyd-i Bağdadiler, İmam-ı Rabbani, herkes rabıta, murakabe, canları çıktı riyazattan, ibadetten Evliyaullah'ın. Dertleri ne? Allah'a ulaşmak. Diyor ki en yüksek melek cemaatleri de siz nasıl Allah'ı arıyorsunuz? Onlar da Allah'ı arıyorlar. Onlar da Allah'ı arıyorlar. Ayet. اُلَٰكَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ يَبْتَهُونَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَس۪يلَةَ İsra suresinde. Melekler bile Rablerine dua diyorlar. Ve Allah'a ulaşmak için melekler de vesile arıyorlar. Melekler aracı arıyor. Bir melek makamından düştü. Dünyada dediler git Yusuf Emedani'ye git. Melek geldi, Allah'tan izin aldı. Yusuf Emedani Hazretlerinden dua istedi. Yusuf Emedani ona dua edince eski 4. kat makamına çıktı. Çünkü melek insanların velileri meleklerin velilerinden üstündür. İnsanların peygamberleri meleklerin peygamberleri Cibril ve Mikail'lerden üstündür. Ehli sünnetin metninde geçen kaide budur. Yani o da melek velilerden bir melekti demek. Yusuf Emedani ondan eftal, tabi gitti dua istedi. Efendi Hazretleri'nden duydum ben bunu. Anlatıyorum, nefahatta da olabilir. Dolayısıyla meleklerin hepsinin makamı var. Orayı ileri aşamaz. Aşsa yanar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? En ulu melek cemaatleri nasıl Allah arıyor? Siz nasıl Allah arıyorsunuz? Rızasına ermeye uğraşıyorsunuz. Melekler de Allah sizin gibi arıyor. Yani ne demek? Melekler Allah'ı göremiyor ki. Allah Teala hiçbir şeye hulul etmez, nüfuz etmez, yerleşmez, oturmaz. Allah Teala hiçbir şeyden de gayet değil. Neden? Allah Teala hangi perde örtecek, hangi şey gizleyecek? Gözümüzün kuvveti yok onu görme. Aklımızın idraki yok onu anlama. Mesele budur. Yoksa o var. Hakiki mevcut odur. O var, hiçbir şey yok. Ama biz imtihan için işte yaratılmışız. Rüyada da değiliz tabii. Onu da demek istemiyoruz. Onun için burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 70 bin hicap ve perde açıldı. Meleklerin makamları aşıldı, geçildi. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor meleklerin adına? Saffat suresinde ve ma minna illa lehu makamun ma'lum ve inna lenahnus saffun ve inna lenahnul musabbihun. Melekler söylüyorlar bunu, Kur'an'da geçiyor. Bizim her birimizin belli makamı var. Yani makamımızdan ileri gidemeyiz. Çünkü oradan sonra nurdan yanarız. Biz saf saf dizilmiş Allah'ın huzurunda ibadet yapan melekleriz. Biz tesbih eden, Sübhanallah diyen, zikreden melekleriz. İşte deminden beri iki üç derstir hep şu melekler şunu tesbih ediyor. Bu melekler bak ayette de var. Biz tesbihle meşgul olanlarız diyor. Hep Sübhanallah. İşte Mevla'nın sıfatlarının isimleri değişik değişik. Sonsuz isimleri var, sıfatları var. Hepsiyle tesbihde meşgul oluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o noktaya geldiği zaman ruh, artık son melek ruh ile görüştü. Ona da o dedi ki ya Muhammed tekaddem, buyur ileri git, ben gidemem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor la belente tekaddem, Ben gidemem, sen buyur önüme geç. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mâ yenbeğî li ahadin tecâvüze hâzel mekân. Ve ente ekremu alallâhi. Bu noktadan ileri artık hiçbir yaratılmış geçmemiş. Artık son noktaya geldik. Ruh olarak ben de buradan ileri geçemem. Senden başka, sen Allah katında benden daha şereflisin. Sen daha itibarlı olduğun için Celle Celaluhu seni davet etmiş. Buradan ileri kimseyi davet etmedi bugüne kadar. Cibril daha çok geride kaldı. Mikail Aleyhisselam kaldı, İsrafil Aleyhisselam kaldı, yolda kalan. Ve mâ minnâ illâ lehu makâmun malûm. Hepsi diyorlardı ki bizim makamımız malumdur. İşte kimin ümmetiyiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük. İşte bunları duyunca Mustafa İslamoğlu gibi adamların, o da bizim gibi adam, ben de onun gibi adamım. O da bizim gibi bir beşer değil ha. O hadi ayette belki de şey, mealden kopyalamış. Beşerun mislüküm, innemâne beşerun mislüküm. Ben de sizin gibi bir beşerim. Yok. Bu devam ettiriyor. Neymiş? O Musa Carullah diye bir sapık var ya. Bizim Diyanet Reis de onun kitabını tercüme etmiş zamanında. Neyse. Belki şimdi anlamıştır sapık olduğunu. O zaman anlamamış mı acaba? O Musa Carullah denen adamın lafını naklediyor. İslamoğlu kitabında Mustafa İslamoğlu. Ne diyor? Biz onun gibi, o bizim gibi beşer. Orada durmuyor. Biz de onun gibiyiz. Ne farkımız kaldı? O bizim gibi. Ama la ve innemâne beşerun mislukum. Ben de sizin gibi beşerim ama innemâne beşerun mislukum yuhâ ileyye. Bana vahiy geliyor, Cibril geliyor. Sana ne geliyor? Şeytan geliyor. Ne olacak şimdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuyor. Uykusu abdestini bile bozmuyor. Kalkıyor, namaz kıldırıyor, imamlığa geçiyor. Gözü uyuyor, kalbi uyumuyor. Sen uyudun mu ne oluyor? Kaç kova su lazım oluyor. Kamyon devriliyor. Çünkü sana şeytan ikide bir geliyor. Hiç çıkmıyor ki zaten. Nasıl olacak arkadaş? O bizim gibi beşer. Freni patlamış araba gibi bizimki geçer. Biz de onun gibi beşeriz. Sen nasıl onun gibisin ya? Muhammedun beşerun ve leysekel beşeri belu ve yakutetu ve dâsukel haceri. Muhammed beşerse sallallahu aleyhi ve sellem diğer beşere benzer mi diyor? İnsanlar ne gibi? Çakıl taşları gibi. Çakıl taşları da taş ama yakut taşına benzer mi diyor? Çakıl taşının kamyonu bedava, almayanı dövüyorlar. Adam diyor ki bizim arazide harfliyat yapacağız. Ondan sonra 50 kamyon taşı git çakıl taşını diyor. Bedava. Bir de üstüne de para veriyor. Nakliye parası. 5 kuruş para etse çakıl taşı. Orada bir tane şey olacağını bilseler, kaşıkçı elması veya şu kadar bir elmas pırlanta çıkacağını bilse, herif üstüne para verirdi orayı ben kazayım diye. Öbür türlü ne oldu? 50 kamyon bedava. Taşı git. Çünkü faydası yok. İnsanlar çakıl taşları gibidir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yakut gibi, elmas gibi, pırlanta gibi. Sen nasıl diyorsun ki ben de onun gibiyim ya? Görmüyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamını? Duymuyor musun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracını? Bu miraç kime nasip olmuş? Hangi peygambere nasip olmuş? Ruh bile diyor, Cibril bile diyor, Allah katına sen bizden eftalsin, üstünsün diyor. Sen hala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı neye yarar? Derisini soysanız üstüne gitseniz kime neye yarar? Şusu neymiş, busu neymiş? Peygamber de günahkarmış, yanlışları varmış. Yazmadığını bırakmadı kitabına ya. Efendimizin aleyhine sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a havale ettik. Resulullah'a havale ettik sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'a havale ettik. Bakalım ne yapacak ona sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de seyredeceğiz. Onun için mesele nedir? Mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her yerden iş dönüyor, dolaşıyor. Nereye varıyor? Kainatın efendisinin makamının üstünlüğüne varıyor yani. Hepsinin makamı malum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makamını melek bile bilmiyor. Cibril bilemiyor makamına, gidemiyor. Evet. Onun için Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu teala buyururdu ki beni kaybetmeden önce yakında ölürüm giderim. Bana öyle ilimler var, bana ilimlerden sorun. Cibril de bilmez, Mikail de bilmez. Allah Allah. Cibril'in, Mikail'in bilmediğini Hazreti Ali nereden bilecek? Çünkü Mevla Teala bazı vahiyler yaptı. Fevha ile abdi mavha. O gece Resulüme vahyettiğim neler sırlar vahyettim diyor. Orada Cebrail Aleyhisselam yoktu arada. Çünkü Cebrail Aleyhisselam aracılığı kalktı ya. Aracılıksız işte ve duayı aldı. Amene Resulü'yü aldı. Ondan sonra velledi yusalli aleyküm ve melekü ahzab suresinde bunları aracısız aldı. Amenna Resulü arşın altındaki hazineden vasıtasız verildi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Cibril arada olmadan o gece vahyettiklerini vahyetti kabirinden bazılarını Hazreti Ali'ye öğretmiş. Bazılarını Ebu Bekir Sıddık'a yani yaymış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Hazreti Ali diyor ki seluni kablen tefkiduni. Beni kaybetmeden bana sorun. İçimde bir ilim var. Cibril de bilmez, Mikail de bilmez. Evet. Evliyaullah'ın şahı padişahı Ali Efendimiz kerramallahu teala diyor. Buyurdu ki Allah Teala Nebisi Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi çok ilimler öğretti. Farklı ilimler. Zaten hadis-i şerifte ben onu okuyordum size. Bir ilmi gizlememi emretti. Nübüvvet ilmidir. Ebu Bekir Sıddık'a bile anlatamazsın. Afsalesi almaz. Bir ilim öğretti. Şeriat ilmidir. Bunu herkese anlatacaksın. Kimseden gizlesen mesul olsun. Belliğ mavzuleri kim Rabbi. Bir ilim öğretti. Dedi bu tarikat tasavvuf ilmidir. Bunu ehlini bulursan anlat. Ehlini bulmazsan gizle. Hazreti Sıddık'a verdi tarikatı. Bir de Hazreti Ali Efendimiz'e verdi. Bütün tarikatların silsileleri ya Hazreti Sıddık'a dayanır. Nakşi oraya dayanır. Diğer tarikatlar Kadiri de dahil Hazreti Ali Efendimiz'e dayanır silsileleri. Onun için iki zata verdi. İşte diyor orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor Hazreti Ali Efendimiz ve ilmun emarallahu bi kitmani bir ilmi gizlemesini emretti. Hiçbirimize öğretmedi. O nübüvvet ilmidir ki bu ilmi âlâ diyor İsmet Baba Kattes Allah'a sonra. En üstün ilim. Ve ilmün emarallahu bi tebliği bir ilim öğretti. Onu tebliğ edeceksin. O şeriat ilmidir. Hepimizin bildiği, bize öğrettiği. Ve ilmü hayyarallahu fi bir ilimde serbestlik verdi. Ehlini görürsen söyle. Fekâne yusirru ilâ bi bekri ve umara ve usmâne ve ileye fîmâ hayyarallahu fi. İşte ehlini bulursan söyle diye gizleme hakkını da vermiş. Açıklama iznini de vermiş. O ilimden Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a bir de bana bazı şeyleri gizli söylerdi diyor. Onun için bende de bazı ilimler var. Cibril de bilmez, Mikail de bilmez. Hazreti Ali Efendimiz. Ene medinetül ilmi Ali'nin baba. İlmin şehri benim, Ali onun kapısıdır. Ona öğretti. Evet. Allah Allah. İşte bazı ilimleri diyor, işte bana gizli verdiği ilimlerden biri. Ben yani İbrahim'in alnında bir nur idim ve İbrahim'in sulbünde bir sulbü sadef gibi yani dedemin sulbünde bir inciydim. Cibril mancınığın kefesinde yani mancınık atacaklar. İbrahim Aleyhisselam atacakları zaman Cibril gelip de ey İbrahim senin bir hacetin var mı? Dedi emme aleyke fela sanaysa sana ne işim olur? Bir daha döndü dedi eleke hacim la rabbik Rabbine hacetin var mı? Dedi ya Cibril dost dostunu terk etmez. O benim dostumdur. Sen araya girme dedi. O işte bu malumatı bana gizli verdi. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun sulbünde olduğu için ateş selamet eder. Efendimiz onun sulbünde olduğu için. Böyle daha nice ilimler bana bildirildi. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Dersimiz artık Sidretül Münteha da bitti. Melaki-i Kiram'ın makamatı da bitti. Şimdi Kainat Efendisi artık Mevla ile hitap ve muhataplık makamına geliyor. Refref-i Ala döşenecek. Ondan sonra Kabe Kavseyni Ev Edna sırrı zuhur edecektir. İnşallah yarınki gece Cuma gecesi yani Perşembe'nin Cuma'ya bağlayan gece Fatih Ahmet Yesevi Derneği'nde akşam namazının hemen akabinde bu sohbetin hatmini yapacağım inşallah. Ve bu Miraç dersi farklı oldu. Hiç evvelce 40 senedir yaptığımız Miraç derslerinde konuşulmamış, dinlenmemiş, zuhur etmemiş ilimler ve efendim maneviyat ve tecelliler zuhur etti. Bu dersleri işte arkadaşlara montelettireceğim ve birleştireceğim. İnşallah bunu bir ders halinde toplu halde belki 5 saate bali olabilir. Aradaki ilanları ve diğer konuları çıkartıp sadece bu dersleri serden yani sıralı takibini hazırlayıp belki de size özel olarak dağıtılabilir. Yani hediye mahiyetinde CD olarak da dağıtılabilir. Hediye mahiyetinde dağıtılabilir. İnternette toplanması zor oluyor. Bazı şeyleri dinlemesi zor oluyor. Uzun yolculuklarınız olur falan. Miracı dinleye gidersiniz. Allah cümlemize ruhani miraçlar nasip eylesin. Yarın cuma gecesinde cümlemizi mescidimizde toplanmaya, Lale Gül FM'in, Lale Gül TV'nin başında derste birleşmeye, dünyanın her yerinde olanların manilerini izale eleyip, yardımcılarını ziyade eleyip, hepimizi bu sohbetten, miracın hatminden mahrum eylemesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem'e teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin.